السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 9 جولائی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 102 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم جو سوالات ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک اس ویک کا کرنٹ ایشو, ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی, میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر اپنی ورڈکٹ بھی دے دوں. پاکستان میں ایک مین سٹریم میڈیا کا چینل ہے سونو ٹی وی کے نام سے, کچھ عرصہ پہلے ہی وہ لانچ ہوا ہے. اس پہ نیوز بیٹ کے نام سے ایک پروگرام چلتا ہے, وہ پہلے کسی اور چینل پہ چلتا تھا. جب اس پروگرام کی جو اینکر ہیں وہ اس ٹی وی چینل کے اوپر آ گئیں تو وہ پھر پروگرام بھی اپنا ساتھ لے کر آئیں. اس پروگرام میں انہوں نے عید کے موقع کے اوپر ایک اچھا ٹاپک رکھا تھا کہ عید قربان جو ہے وہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے, اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں ٹاپک تھا کہ اسلام جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے, اسلام کے ماننے والے لوگ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیوں اٹھاتے ہیں. یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا. اس میں انہوں نے 3 گیسٹ بلائے ہوئے تھے, اور ان تینوں میں ہمارے مشہور زمانہ مولانا طاہر اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی, جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, اشرف تھانوی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفی لگایا ہوا ہے, وہ موجود تھے. اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا, ایک مشہور یوٹیوبر ہیں دین کے حوالے سے, ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں. ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز. اور ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے. ویڈیو تو میرے خیال آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھ لی, ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو آلموسٹ جو لوگ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. کافی وائرل ہوئی وہ ویڈیو. اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طاہر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں, تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں. لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اصل یہ بات بتائیں. اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی جرت ہے اخلاقاً وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں. عزتیں عوام سے اویل کرتے ہیں, چندے عوام سے کھاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے, بھئی آپ کو چندوں پہ بھرتی کیا تھا نا اس کام کے لیے, تو آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا, تو پھر وہ ذمہ داری عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور یہی کام کیا طاہر اشرفی دیوبندی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ علماء کی تقریریں ہی لوگ نہیں سنتے آ کر, عربی خطبے کے وقت یعنی جو دوسری اذان کے بعد ایک خطبہ ہوتا ہے مختصر سا, اس وقت تو لوگ انٹر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد میں, تو وہ جب علماء کا واعظ ہی نہیں سنیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. چلیں انہیں تو نہیں پتہ چل رہا. کیا علماء علماء کو بتانے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے لوگوں کا استحصال نہیں کرنا, لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا, تو خود ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ یہ تو اپنی کیٹیگری کو نہیں بنوا سکے. وہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا مدارس میں ان کے اسٹوڈنٹس, تو عوام کے اوپر انہوں نے ڈالا. انہوں نے کہا عوام تو دوسرے خطبے کے وقت آتی ہے جو عربی والا ہے اینڈ پہ, تو جب وہ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی. خیر پھر جب سائل عدیم بھائی کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا, اور اس میں انہوں نے ہر وہ چیز جو ایگری کرنی چاہیے تھی وہ کی اینکر کے ساتھ کہ علماء کی بھی خدمات ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن جتنا انہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. پلس انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان جو انیشلی تو ظاہر ہے ایک سیکولر ریاست بننے جا رہی تھی, محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی مسلمان ضرور تھے لیکن اس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے کہ وہ اسے اسٹرانجلی کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے, لیکن علماء کی وجہ سے ہی پبلک اکٹھی ہوئی اور ایک ریلیجیس نعرہ بھی مل گیا جس میں مذہب کا رنگ بھی تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر پاکستان بننے کے بعد سب سے زیادہ اگر کریڈٹ میں کسی کو دیتا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی, قرارداد مقاصد کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس میں جب یہ بات مان لی گئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلی کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے اور پاکستان کی عوام اس حق کو اس اعتبار سے ایگزیکیوٹ کریں گے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں گے, لیکن پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نافذ العمل نہیں ہوگا. اس کے بعد جو کوئی اس میں باریکیاں ہیں ان میں کچھ کمزوریاں موجود ہیں, لیکن اوورال ان پرنسپل یہ بات مان لی گئی. اور اسی پہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے ورڈک دی تھی کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یعنی اس سے پہلے وہ ایک صرف عام ڈیموکریٹک ملک بنا تھا, لیکن قرارداد مقاصد کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں ریاست کا جو دستور ہے وہ اسلام اورینٹڈ ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی مکمل آزادی ہوگی. اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہاں پہ رہنے والے ہندوؤں کا یا کرسچنز کا استحصال کرنا شروع کر دیا جائے. پاکستان کے جھنڈے میں ایک وائٹ کلر کی پٹی ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے لیے یہ امن کی جگہ ہے, اور گرین والا پورشن انہوں نے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو علماء کی جو کنٹریبیوشن ہے اسے ساحل عدیم بھائی نے کہا کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن جتنا کام انہیں کرنا چاہیے تھا اتنا یہ کر نہیں سکے. اور پھر انہوں نے اس میں مزید چیز ایڈ کی کہ 52 خطبات سال کے, یعنی ہر جمعے کا خطبہ علماء کے پاس اویلیبل ہے, پبلک نے آنا ہی آنا ہے مسجد میں, تو یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے. لیکن ان کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہی نہیں ہے جو سو کالڈ دنیاوی سیاسی رہنماؤں کے اندر موجود ہے کہ ان کے جلسوں میں تو لاکھوں لوگ آ کے بات سن لیتے ہیں اور تقریر سے پہلے ہی گراؤنڈ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. جس طرح یہاں میرے اس سٹیج پہ آنے سے پہلے یہاں 300-400 بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ یہ سنڈے کا دن ہے, یہاں نماز بھی نہیں ہوتی, نماز مسجد میں لوگ پڑھتے ہیں. جمعے والے دن تو پھر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, لوگوں کو آنا چاہیے, لیکن نہیں لوگ بات سنتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء کے اندر اٹریکشن کیوں نہیں ہے کہ 52 خطبات اویلیبل ہیں ان کے پاس, یہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے یہ. اور جمعے کے خطبات بھی لوگ جو ہیں وہ عین وقت پہ مسجد کے اندر آتے ہیں سننے کے لیے. اب یہ والا جو پورشن ہے یہ آلریڈی طاہر اشرفی صاحب نے خود مانا ہوا تھا کہ لوگ نہیں آ کے ہماری بات سنتے. اب وہی بات جب سائل عدیم بھائی نے ریپیٹ کی تو یہ ان کو کاٹ گئی, مطلب بات تو سیم ہی ہو رہی تھی لیکن وہ اسے اپنے اوپر کرٹیسزم انہوں نے سمجھ لیا. پلس انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آئنسٹائن ہے یا اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی لیگیسی کوئی آگے جماعتیں نہیں لے کے چل رہی، نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے، ان کا اپنا کام بول رہا ہے اور لوگ پیشن کے ساتھ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آئنسٹائن کو نیوٹن کو پریزنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیمسٹری کی فیلڈ کے لوگ اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے اس اعتبار سے قائل کر لیا اور بات ٹھیک بھی ہے. سائنس نے آج ہماری جو زندگی آسان کی ہے یہ ساری برکات ہمیں اجمیر شریف والوں نے تو نہیں دی ہیں، نہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں اور نہ دیوبند شریف نے اور نہ بریلی شریف نے. یہ بیچارے تو پوری زندگی یہی نہیں طے کر سکے کہ سپیکر میں نماز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. شروع میں تو ان کے فتاوی جات اس کے اوپر آتے رہے، تصویر کے مسئلے پہ آتے رہے، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ سپیکر اور تصویر کسی زمانے میں اشرف علی تھانوی اور عام مذہب بریلوی دونوں کے نزدیک حرام تھا، اور آج ان کی لیگیسی جو لوگ لے کے چل رہے ہیں وہ گریجولی اس لیول تک پہنچے کہ سپیکر اور تصویر پہلے حرام ہوئی، اس کے بعد پھر مباح ہوئی، پھر مستحب ہوئی، اب واجب اور فرض ہو چکی ہے. مولوی سٹارٹ نہیں ہوں گا جو سپیکر تو بغیر، کیمرے تو بغیر. اس کا مطلب ہے کہ علماء کو جو دور جدید کے تقاضے ہیں یہ سمجھنے میں عوام سے بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس کا انٹلیکچوئل لیول ان سے زیادہ ہے. عوام کو پہلے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ وہ تصویر نہیں ہے جس تصویر کی ممانعت تھی شریعت میں. چند انٹلیکچوئل علماء بھی تھے، علماء عرب، مولانا مدودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری، یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے ہی اس تصویر کو اس کیٹیگری میں نہیں سمجھتے تھے. لیکن جو آرتھوڈاکس قسم کی جو روایتی سوچ ہے وہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے مخالف رہے اور آج اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. لیکن اب لیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ انجینئر صاحب میدان میں آ گئے. اور یہ جو بعض لوگوں کو زوم ہو گیا نا کہ انجینئر صاحب پہلے آ گئے ہیں اس وجہ سے، میں کہتا ہوں جی مجھے چھوڑ دیں، آپ لوگ کوئی علمی ویڈیو بنائیں، میں اپنے چینل سے اسے شیئر کرواتا ہوں، ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں. آپ کی بات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کامیاب ہو گئے قرآن و سنت بیان کرنے میں، اور یہ میں صرف مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، میری تو خواہش ہے، تو میں تو اپنے سٹیج پہ آپ کو بٹھاؤں گا جس پہ آپ قرآن و سنت آ کے بیان کریں، بجائے فقہ حنفی بیان کرنے کے، صوفیاء کے جھوٹے واقعات بیان کرنے کے، بابوں کی کتابوں کے ریفرنسز دینے کے، اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بیان کریں جو اتھینٹک نالج ہے، تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ آپ پہلے آ گئے، میں کہتا ہوں جی ہم ابھی بھی نہ آئے ہوتے. ہم نے جو اب یہ مزاج لوگوں کا بنا دیا نا کہ قرآن و سنت کے بغیر چیز ایکسپٹ نہیں کرنی، میری ویڈیوز نہ بھی اپلوڈ ہوں تب بھی ان کو کوئی نہیں سنتا کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز بتانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے جو یہ بتائیں، اور اگر وہ کچھ بتائیں گے تو پھر ان کو اپنے سارے پرانے بزرگوں سے اعلان برات کرنا پڑے گا، ان کے تو عقائد و نظریات کسی اور ہی فکر کے اوپر تھے. اچھا اب یہ جو چند ایک باتیں انہوں نے کی جب سائل عدیم بھائی نے، تو اب باری تو تیسرے نیوٹرل گیسٹ کی تھی، لیکن وہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، چونکہ آپ کو پتا ہے مولوی تو سمجھدار ہوتا ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی مجھے پہلے دو منٹ بول لینے تھے. اچھا تو وہ اینکر نے ترس کھایا کہ چلو مولانا صاحب ہیں، ان کی بھی بیچ میں کوئی ایک آدھ جملہ لے لیتے ہیں، حالانکہ اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اپنی باری پہ بولتے نا. تو وہ اینکر کو اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ اٹھ کے بھاگ جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان کو اس طرح چانس بیچ میں نہ دیتے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو ایسے بدتمیز شخص کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ابھی پانچ منٹ میں میں نے اتنی کروا لی ہے اپنی اور اپنے بڑوں کی، اور اگلے ایک گھنٹے کے اندر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے. جو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی ڈیڑھ دو سال پہلے کہا تھا کہ اسی کو کہا تھا، یہ اس وقت گورنمنٹ میں تھا نا، میں نے کہا تھا کہ تجھے بڑا شوق ہے نا مناظرے کروانے کا، تو بیٹھ پی ٹی وی کے اوپر اور بلا لے جتنے بڑے بلا سکتے ہو. تقی عثمانی صاحب کو بلانا ہے، مفتی منیب صاحب کو بلانا ہے، کسی اور کو بلانا ہے بلاؤ، اور لائیو پروگرام چلے اپنے موقع پہ، تم بولو پھر میں بھی ریبٹل کروں گا، میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں المحنت عدل المفنت کے اندر، اور قرآن و سنت میں کیا عقیدے لکھے ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور وہ میری کرامت ڈیڑھ دو سال کے بعد ظاہر ہوئی کہ آپ دیکھ لیں یہ اتنی دیر ہی بات سن سکتے ہیں، اصولی بات یہ سن کے تو اٹھ گئے ہیں. ابھی تو ریفرنسز کے ساتھ اگر میں بیٹھا ہوں تو کیا حال ہو، وہ نیو ٹی وی کے اوپر آپ نے دیکھ نہیں لیا؟ یعنی میں نے پورا زور لگایا، ڈیڑھ دو منٹ بس صرف میں گفتگو کرتا تھا. میں نے کہا بھئی تین باتیں تم لوگ مان لو جو یہاں پہ فرقہ واریت کے خلاف بیٹھے ہوئے ہو. نمبر ون، تم لوگ ڈکلیئر کرو کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اور انہیں عقائد کے ساتھ اگر مر جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ مسلمان جو ہیں، کلمہ گو مشرک بھی ہو تب بھی وہ کافر تو نہیں ہے نا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. چلو ان جنرل بات کر دو کہ یہ تمام فرقے مسلمان ہیں، نمبر ون. نمبر ٹو، ان سب کو چندہ دینا جائز ہے، جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. اسی کے اوپر ہی تو الگ ہوئی ہیں مسجدیں. آپ اسلام آباد میں دیکھیں کتوں کی طرح لڑتے ہیں یہ مولوی، کتوں کی طرح. اور یہ کتے کی مثال میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کے لیے یہ ٹرم یوز کیا، یہ میرے رب کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے ابو داؤد میں کہ میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جس طرح ہلکا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں وہ اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہلکا کتا علماء ہی کاٹتے ہیں، عوام میں سے تو نہیں کوئی ہلکا کتا ہوتا کہ جو دین سکھا رہا ہو. علماء یہود ہی خلاف ہوئے نا عیسیٰ ابن مریم کے علیہ السلام، اور وہی علماء یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہوئے. تو یہ کتے کی مثال میں نے اس لیے بیان کی کہ کتے کی طرح لڑتے ہیں. اسلام آباد میں ایک سیکٹر میں ایک فرقے کو مسجد مل جائے نا، جب تک دوسرے فرقے کو اس سیکٹر میں مسجد نہ ملے تو لڑائی جھگڑا جاری رہتا ہے. باقاعدہ کلاشنکوفس نکل آتی ہیں، ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک ایک فرقے کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ کمائی کے اڈے ہیں، جتنی بڑی جامع مسجد ہوگی اتنا ہی بڑا مجمع ہوگا، اتنا ہی بڑا چندہ ہوگا. تو ہمیں تو پتہ ہے، میں تو ریئل ٹائم چونکہ ساتھ رہا ہوں، مجھے تو سارا آئیڈیا ان لوگوں کا. تو یہ لوگ مسجدوں کے پیچھے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے. اور یہ آج سے نہیں ہے، پہلے بھی اسی طرح ہی تھا. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے استاد، وہ بھی اپنے بھولپن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی. ٹھیک ہے، کوئی اچھی باتیں بھی ہوں گی، وہ تو ہر جگہ ہی موجود ہیں. تو لیکن انہوں نے 400 سال تک یہ بدعت جاری کی ہے، 1517 سے 1917 تک، 400 سال تک. خانہ کعبہ شریف میں انہوں نے 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے، امت کے مرکز کو توڑا ہوا تھا. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہمارے پاس آج بھی وہ اس کی ریئل ٹائم تصاویر موجود ہیں کلرڈ، کیونکہ وہ مسلے پھر 1955 میں توڑے گئے ہیں. اٹھا تو انہوں نے لیے تھے لیکن اس کی جو بلڈنگز تھی وہ 1955 میں توڑی ہیں، 1926 کے اندر فائنلی انہوں نے اٹھا لیے تھے. تو 400 سال تک انہوں نے 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مسلے کیوں تھے؟ چلے میں حسن زن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مسلے تھے، کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، ہاں، عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مسلح ہوتا، امام بدل لیا جاتا، 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا، کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا، اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر ون، سارے مسلمان ہیں. نمبر ٹو، چندہ دینا جائز ہے. نمبر تھری، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے، تاکہ عوام الناس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے، تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. اور بھائی جس دن میکڈونلڈز نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ چپس جو ہے ہمارے اچھے نہیں ہیں، کے ایف سی والوں کے اچھے ہیں، تو میکڈونلڈز تے گئی ہاں، اے میکڈونلڈز تے کے ایف سی، تو بریلی اور دو بند ہاں، دو فرنچائز ہیں، دونوں ایک امام حنیفہ کی جائز اولاد ہیں، ناجائز نہیں میں کہتا، جائز اولاد ہیں، اگرچہ ایک دوسرے کو جائز نہیں سمجھتے یہ، اور آپ ڈفرینسز ان کے دیکھ لیں، یہ ان کی حالت ہے، تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں، اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں، کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا، حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ وام تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے، بھئی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے، اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے، اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا، سٹارٹ میں بتا اس نے کہا میں تو جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے، بھائی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہوا ہے، بھائی اس کا اس سے کیا لینا دینا، تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو، تیری پھوپھی بھی نس گئی سی بات ہے کرنے والی، سوال کوئی اور ہو رہا ہے تو پھوپھی کی تو نس گئی بھائی، پھوپھی بے شک نس گئی ہوئے لیکن سوال تو اپنی جگہ قائم ہے، تو کہتا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے، پھر کہا کہ یہ لا علم ہے، یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی، پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیے ادھیڑ رہے ہیں مولوی صاحب کہہ کے، تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا اور کیا کہے تمہیں، پادری صاحب کہ مولوی ہو نا اور کیا ہو، اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا، ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر اور لفظ کیا ہو سکتا تھا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بیہودہ انسان ہے، یہ بیہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے، یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے، یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں، اب مجھے بتائیں یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے، بٹھاؤ علماء کے سامنے، تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر، ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا، اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر، سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹھکوا لی، اور فرقہ وارانہ نظریات کے اوپر بھی، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد تو میرے خیال آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا، یہ سن ہی نہیں سکتے، یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے، نہیں سن سکتے، اور انہیں خطرہ کے ظاہر ہے کہ میں یہ بات تو سٹارٹ اس سے کروں گا نا کہ ہاں جی بتاؤ نا ذرا کدھر کھڑے ہو، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے قصے چھوڑیں، پرانے قصے کیسے چھوڑ دیں، تم لوگوں نے چھوڑ دیے، تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہی پرانوں کے نام پہ ہی بانٹا ہوا ہے نا، جب تک پرانے کے ٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی کہنی غلام قادیانی کو چھوڑیں آپ، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہم سے بات کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوی نبوت کیا دجال نہیں مانتے، ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں، یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے، اچھا قادیانیوں کی مثال میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے، ہاں بس تو ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں آپس میں، باقی فرقے بھی ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں ہے، میں کوئی آپ کو فور آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو یہاں سالو نہیں کروا رہا، سمپل سی بات ہے، یہ اپنا ہی آئینہ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے، یہ ٹوٹل اس پروگرام کا لبے لباد تھا، ویسے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے، اس میں کافی آپ کو مزیدار گفتگو نظر آئے گی، میں نے مختصر جو بیچ میں کریٹیکل پوائنٹس تھے صرف وہ ہائی لائٹ کیے تاکہ میں اس کا انالیسس کروں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ہاں ہاں ابھی تو میں اس کا انالیسس کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا مدنی پھول نکلتے ہیں. ہم وہاں موجود تو نہیں تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو عوام الناس کو کوئی تھوڑی بہت بیچ میں کوئی بات ایسی تھی نا جو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس سٹیشن سے بول رہا ہے اور وہ کس سٹیشن سے جواب دے رہا ہے, تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں میٹھی میٹھی باتوں سے, یعنی کہ ساحل عدیم بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا, طاہر اشرفی صاحب کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. ساحل عدیم بھائی نے وہاں جو بنیادی بات کی تھی نا ایک, وہ یہ تھی کہ یہ اصل وجہ جو ہے نا اس سارے کے سارے ایشو کی, وہ ہے اس امت کی اور علماء کی قرآن سے دوری. قرآن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی, لیکن اس کتاب کو ہمارا وہ طبقہ یعنی علماء کا جو کسٹوڈین تھا وہ اس طریقے سے اٹریکٹ فل فارم میں پبلک تک پہنچا نہیں سکا, جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ 52 ٹائمز وہ سال میں یعنی ہر ہفتے ایک دفعہ جمعے کا ممبر اس کے پاس اویلیبل ہے, اس طرح کی فیسلٹی اور کسی بھی جو موومنٹ ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے جو اسلام کی اس تحریک میں موجود ہے. اس کے باوجود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا, اور یہ ذلت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پستی کا شکار کرتا ہے, زوال پذیر کرتا ہے. اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے, اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے اسی مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کی تھی جواب شکوہ میں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ اکرام علی مردوان اور اہل البیت علیہم السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو پکڑا اور زمانے کے امام بن گئے, اور تمہاری خواری کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ اگرچہ بڑا ایک بھاری جملہ ہے, اس میں پرانے بزرگ بھی جو ہے وہ تخت مشق بن جائیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کی چونکہ حمیت پہلے نمبر پہ ہے, ہمارے پرانے بزرگ بھی فیکی بحثوں میں الجھے رہے, قرآن ان سے بھی اوور لک ہوا. جب یہ فیکی بحثیں شروع ہوئی نا اختلافی مسائل کی وجہ سے, ساری کی ساری بحثیں فقہ, اور اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی کام ہوا تو حدیث کے اوپر, قرآن کے حوالے سے آپ کو اس بڑے لیول کا کام نظر نہیں آئے گا جس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ آج کے دور میں تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا ریولوشن, اس میں ٹاپ آف لسٹ ڈاکٹر اقبال کا کردار ہے, اور اس کے بعد اصل جو کردار ہے دنیا میں وہ مولانا مدودی رحمہ اللہ کا ہے, اور انہی کا فیض آپ کو آگے نظر آ رہا ہے. یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور ڈاکٹر فرد ہاشمی حفظہ اللہ تعالی, یہ انہی کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں. ڈاکٹر فرد ہاشمی کے جو والد تھے وہ جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے. اس وقت پریزنٹ ورلڈ میں دنیا میں جہاں قرآن کی آواز نظر آ رہی, ایون نعمان علی خان وہ بھی انڈائریکٹلی مدودی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ ڈاکٹر سرار صاحب کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں آگے سے, تو دنیا میں جہاں کہیں آپ کو قرآن کی آواز اس وقت نظر آ رہی ہے نا اس کے پیچھے مدودی صاحب کی خدمات ہیں. یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں کسی کو ہونی چاہیے. اب اس پہ غم کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مولوی کیوں نہیں چنا اس کام کے لیے, تو بھائی پاکستان بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مولوی نہیں چنا, اور بعد میں نہ مولانا مدودی کوئی مولوی تھے, نہ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب مولوی طبقے سے تھے, نہ احمد دیدار صاحب, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک. یہ اللہ تعالیٰ اپنا کام جس سے مرضی لے لے, اللہ چاہے تو ایک ایسے شخص سے جس کی زبان میں لکنت ہے 300 سال کی فرعون کی حکومت ختم کروا دے، وہ اللہ نے اپنی پاور شو کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے یہ مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہ بات بالکل ٹھیک کی سائل عظیم نے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کر دی تھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی قرآن کے ذریعے آگے بات کرے. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ پچھلے ویک کو میں نے جو سویڈن میں یہ گستاخی ہوئی ہے اس میں میں قرآن کے اوپر آلموسٹ 1 گھنٹہ بولا ہوں. میں دوبارہ وہ ساری آیات اور احادیث مجھے جو ازبر ہے میں وہ فی البدی سنانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. جسے شوق ہے وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں. یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے. پھر سورہ قاف میں اللہ تعالی نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت کریں، جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے اسے آپ نصیحت کریں اس کتاب کے ذریعے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمعے کا جو خطبہ تھا وہ اکثر سورہ قاف ہی ہوا کرتی تھی. یہ سورت نمبر 50. ایک ہے سورت الکہف جو اصحاب الکہف والی ہے، وہ 18 نمبر ہے، وہ جمعے کے وظیفے میں آتی ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ جو کوئی پڑھ لے اسے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے. لیکن ایک سورہ قاف ہے 2 نقطوں والا قاف، حروف مقطعات میں سے، سورت نمبر 50 پارہ نمبر 26 میں، مختصر سی سورت ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو مسئلہ نمبر 59 ریکارڈ ہے جو میں نے پوری سورت اس میں کور کی تھی. کیا زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، فکر آخرت اور جدید جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے تفصیلی گفتگو اسی سورت کے کانٹیکسٹ میں کی تھی. مختصر سی سورت ہے وہ، اس کی آخری آیت ہے یہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام کی جو جمعے کی تقریر ہے وہ اکثر سورہ قاف ہوا کرتی تھی. آپ کی جمعے کی تقریر ہوئی قرآن سے ہی ہوتی تھی، ساری اسی کے سینٹرڈ ہوتی تھی. اور ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے جمعے کی تقریر میں سورہ قاف اتنی دفعہ سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اب وہاں پہ تو چونکہ زبان عربی تھی سننے والوں کی بھی اور خطیب کی بھی، لہذا کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لیکن آج کل تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی نیٹو لینگویج میں ہی جمعے کا خطبہ دینا ہے. جمعے کا جو طریقہ اہل الحدیث نے اڈاپٹ کیا ہے نا، یہ سنت کے مطابق ہے. حنفیوں نے جو یہ اردو والی تقریر خود سے ساتھ لگا لی ہے نا، اس کی وجہ سے 3 خطبات انہوں نے کر دیے. جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبات ہوتے تھے اور دونوں کھڑے ہو کر ہوتے تھے، بیٹھ کے آپ تقریر نہیں کرتے تھے. بیٹھ کے تو وہ پیشن ہی نہیں آتا. اب مسلم شریف میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام نے، اور امام باقر سے سنی ہے امام جعفر علیہ السلام نے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جس طرح یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، یہ تمام کام بدعتیں ہیں اور یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار. تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے تھے بیٹھ کر. 3 خطبے نہیں تھے آپ کے ہوتے، اور وہ دونوں چونکہ سننے والے عربی تھے تو عربی میں ہوتے تھے. اہل حدیث نے بالکل اسی کو اڈاپٹ کیا، وہ بھی 2 خطبے دیتے ہیں حمد و صلات جو ہے وہ عربی میں اور اس کے بعد تقریر اردو میں انہی خطبوں کے اندر اور کھڑے ہو کر تاکہ وہ خطیب کا جوش بھی نظر آئے. جمعے کا خطبہ جو ہے وہ غامدی سٹائل میں تو نہیں ہونا, اس سے تو دنیا میں چینج نہیں آئے گی. چینج تو آئے گی اگریسو سٹائل سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیٹرن کو اس اعتبار سے اہل حدیث نے جو جمعے کا طریقہ اڈاپٹ کیا, یورپ امریکہ میں وہ دو خطبے انگلش میں ہونے چاہیے, حمد و صلات عربی میں ہو, باقی اس کی تقریر والا پورشن جو ہے وہ انگلش کے اندر ہو, اپنی نیٹو لینگویج کے اندر. سندھی ہیں تو سندھی زبان میں کریں, کوئی اردو بول کے کوئی دھونس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ بات سمجھانا ہے. اگر کہیں پنجابی لوگوں کو بہتر آتی ہے پنجابی میں خطبہ ہونا چاہیے اور کھڑے ہو کر دونوں خطبے ہوں, اور اس میں قرآن بیان ہو, بابوں کی سٹوریاں بیان نہ ہو. ہاں پھر جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, بھی آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کا مذاق خود اڑوایا ہے. آپ لوگوں نے دین جو امت کو دیا ہے نا, سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چندے بٹورے ہیں, جدادیں منائی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس امت کو جا کے تم نے بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف میں جا کے پھینک دیا ہے. غداری کی ہے تم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بلا تواڈے اوتے چھڑ دیتی ہے. کہندے نے جی انسانی تاریخ ہی جتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. بالکل صحیح کیا ہے تو اوڑا پیر نہیں جنہیں میرے سر دی قیمت رکھی ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ ہی نہیں آیا. بالکل اے عربی والا فتنہ تواڈے اوتے اتنی بڑی ازمائش کدے پئی ہی نہیں سی. یہ بالکل صحیح بات کی ہے. بہت برا وقت آیا ہے وابیاں ہوتے بھی تے دیوبندیاں ہوتے بھی تے بریلویاں ہوتے بھی تے شیعہ ہوتے بھی, تا وقت ہے کہ یہ لوگ اپنی فرقہ واریت کو چھوڑ کر اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط نہ کر لیں کہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدھی سی بات ہے. تو ان لوگوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا, دین کو ٹیمپر کیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے لی ہے کہ عدی بن حاتم, جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے نا عرب کے, ان کا بیٹا مسلمان ہوا, اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں, اللہ نے ہدایت دی, نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, چونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں, تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, سورہ التوبہ آیت نمبر 31, کہ یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے راہبوں کو, علماء کو, جوگیوں کو اور صوفیوں کو, احبار یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں, رہبان یہ راہب کی جمع ہے, صوفی جوگی, یہ اللہ حضرت میں یہی ترجمہ کیا ہوا ہے, یہی بنتا ہے, ان کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے, اپنے جوگیوں صوفیوں کی کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنے ان صوفیوں جوگیوں علماء کے کہنے پر, احبار اور رہبان کے کہنے پر, حلال چیز کو حلال اور حرام کو حرام نہیں تصور کر لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے, کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے اور اس کا ریپریزنٹیٹو وقت کا پروفٹ. اچھا یہاں پہ تو عدی ابن حاتم کو جواب دینا چاہیے تھا جو ہمارے مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر علماء سے پوچھ پوچھ کر نہ چلتے تو کس کے پیچھے چلتے, کتنے گیا میرا دماغ. دیکھو جب عدی ابن حاتم سے حضور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے علماء اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں مان لیتے تھے, تو ان کو کہنا چاہیے تھا نا یا رسول اللہ ڈگری تے اوناں کول ہے نا, اوہی دسن گے منو دین, میں تو جاہل ہوں, میں نے تو علماء سے پوچھ پوچھ کے ہی چلنا تھا نا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے کہ علماء سے پوچھ کے ضرور چلو لیکن دلیل بھی دیکھو, اور اگر کوئی بڑے سے بڑا مولوی بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کرے تو تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. اور یہ سیم بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین, اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے نا, لاؤ اس سے پہلے کوئی اور کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو, یا انبیاء کے آثار یعنی احادیث یا سنت، ان سے مجھ سے آگے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ بزرگوں نے فرما دیا اور ہمارے بابوں نے کہہ دیا؟ لاؤ کتاب، یعنی اللہ کے نبی الاسلام کو بھی یہ سکھایا گیا آپ نے ان سے کتاب ڈیمانڈ کرنی. ایتونی بکتاب من قبل ہذا، ایک کتاب مانگنی، دوسری کیا؟ او اثارت من علم، یا علم کے آثار، سنت، کتاب اور علم. تو یہ تو ہم نے عرض کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب بھی، علم بھی کتاب بھی. ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. یہاں آپ لوگوں کو بتایا نا جناب کہ یہ لکھا ہوا ہے جی قرآن و سنت میں، آگے سے جناب پڑھ جاتے ہیں اور کسٹوڈین دین کے بنے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں، آپ فزکس کے پروفیسر کو تو بھری کلاس میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے فارمولا لکھا کتاب میں اس طرح نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں لڑے گا، وہ کہے گا تھینک یو بیٹا. مولوی کیا کہے گا؟ پھینک دیو. مولوی کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا؟ آپ کو علماء سے بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نال ترے چار ویسے ہی پڑتی کیتے انہوں نے سجے کبے، یا پھر اینڈ پہ جب زیادہ غصہ آئے گا نا آپ ذرا کمرے میں تشریف لے آئے. واہ واہ اللہ دو بندے ہو، تقریرہ کر دو باہر اوپر مجمع سوال پوچھنے سے، کمرے میں تشریف لے آئے، کوئی جواب ہی نہیں آتا ہوتا اور کمرے چ نہ جانا، مہربانی کریے. انہوں کو تقریر باہر کیتی سے نا تو جواب بھی باہر دو گے. ہمیں تو بڑا بتایا کہ حضرت عمر سے پبلکلی لوگوں نے جب پوچھا حضرت سلمان فارسی نے کہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا ہے، وہ کمرے میں جا کے تو نہیں پوچھا تھا، تقریرا کر دو باہر تے سوال دین دو جواب اندر. تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں. میرے بھائی یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اچھے نان چاہیے تو دس نان بھائیوں کے پاس جائیں تو کوئی ایک اچھا مل ہی جائے گا، اچھا کپڑا چاہیے تو دس دکانوں پہ پھریں ایک آدھ اچھا کپڑا کی دکان مل ہی جائے گی، لیکن آپ دس مدرسے گھومیں نا اور آپ کہیں کہ مجھے کوئی دین مل جائے صحیح والا، تو افسوس کے ساتھ دین آپ کو مدرسے سے نہیں مل رہا ہوگا، دین آپ کو ڈاکٹر اسرار سے مل رہا ہوگا، مولانا ودودی سے مل رہا ہوگا، احمد اداس سے مل رہا ہوگا. یہ کتنا بڑا علمی ہے. بس یہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی، اگر تم نے دین کا کام چھوڑ دیا تو ہم تمہیں ختم کر کے پھر ایسی امت لے آئیں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بھی نہیں کرے گی، وہ اس کی کمٹمنٹ اللہ کے ساتھ ہوگی. تب تو سیدھے شاہی کوئی نہیں ہو. اور میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ مولویوں سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا، پہلے تو صرف ہاتھ اٹھایا تھی نا، ہوں جناب میرے ہاتھ کے ذریعے گھاٹے پکڑوا لینے، صرف پہلے ہاتھ چکیا ہوا سی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے جی دین کا. اس طرح دستارے پہن کر جبوں اور کبوں سے مشکل مشکل عربی الفاظ بول کر عربی اشعار پڑھ کے، یہ اس طرح کو دنیا میں نہ تبدیلی آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے مسلمان مطلوب ہیں کہ وہ اس قسم کی روش کو اختیار کریں کہ ہمیشہ پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں. آپ دنیاوی پروفیسر سے پوچھتے ہوئے نہیں ڈرتے، ان سے آپ ڈرتے ہیں. اور پھر ان کے اندر تکبر دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے، کتنا تکبر ان کے اندر بھرا ہوتا ہے. ان کے پاس آخری اربا پتا کیا ہوتا ہے؟ اور جی آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اور اپنی ڈگری کا ان کا یہ حال ہے کہ دیوبند کے مفتی کو بریلویوں کا بچہ بھی کہتا ہے گستاخ رسول نے جنمی، اے تہاڈی کتے دی بھی اوقات نہیں تہاڈی ڈگری دی. جب ایک عام بریلوی دیوبندیوں کے مفتی کو کہہ دے کہ یہ جنمی اور گستاخ ہے، ڈگری کیا، وہ تو اسے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ اوقات ہے. اور ایک عام دیوبندی ڈاکٹر تل قادری صاحب کو کیا ولی اللہ مانتا ہے، عالم مانتا ہے، گمراہ کہتے ہیں، بریلویوں کے بزرگوں کو گمراہ کہتے ہیں. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈگری کی اوقات ہے کہ ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آج کے لوگوں کا حال ہے، پرانے بھی یہی کچھ تھے. ہمارے کراچی کے مفتی صاحب، ان سے آپ ہماری دوستی ہو گئی ہے، تو وہ اگلے زمانوں میں کہا کرتے تھے کہ نہیں یہ بعد والے لوگوں نے جھگڑے ڈالے ہیں، اگلے جو علماء گزر چکے وہ آپس میں شیر و شکر تھے. ہم نے کہا شیر و شکر نہیں تھے، شیر و شکار تھے. اور خود اپنے بارے میں جو ان کے دعوے تھے، توبہ کرو. آپ اندازہ کریں، تذکرہ تو رشید میں رشید احمد گنگوئی، جسے بریلوی کہتے ہیں گند گوئی، گنگوہ علاقے کے رہنے والے تھے. یہ تین بڑے بابے ہیں نا دیوبندیوں کے، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی اور قاسم نانوتوی، جو مدرسہ دیوبند کے بانی تھے. تو رشید احمد گنگوئی کے بارے میں تذکرت رشید میں ان کے اپنے مرید لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. اندازہ کریں ذرا آپ، یہ خالی عبد القادر جیلانی کے دعوے نہیں ہیں، یہ ان کے بھی دعوے ہیں کہ حق وہ ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے. یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اگلے جملے تو اس سے بھی خطرناک بلکہ خطرے ناک ہیں، آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی اس سے. حق وہی ہے، سن لو، حق وہی ہے جو رشید کی میری زبان سے نکلتا ہے، اور میں قسمیاں کہتا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں مگر یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کی نجات موقوف ہے صرف میری اتباع کے اوپر. ہاں جی ہاں جی، لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑا تکبر ہے. اور دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیتیں لکھوائی ہیں جو پرنٹ ہوئی ہیں وصایا شریف کے نام سے. اس میں احمد بریلوی صاحب نے وصیت پتہ کیا کی ہے، میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے، تمہارے لیے تمام فرائض سے بڑھ کر اہم فرض اسے پکڑنا ہے. میری کتابوں سے، کتابوں سنت سے نہیں. یعنی میں تو آپ کہتا ہوں قرآن میں لکھا ہے، بخاری مسلم لکھا، انہوں نے کہا نہیں جو میں نے بتایا ہے، میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے. خالی میرا دین میرا مذہب کہتے تو ہم مان لیتے وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جو میری کتابوں سے ثابت ہے. یہ ان کا تکبر کا عالم یہ تھا، لیکن ایک دوسرے نو انہوں نے ایک دوسرے پھر ہاتھوں ہاتھ لیندے سن، توبہ کرو، اس طرح لیندے سن کہ چولہا لا کے رکھ چھڑتے سن ایک دوسرے دیا. تو میں آپ کو بعد میں کچھ مثالیں دوں گا، پہلے مجھے وہ ایک تذکرہ تو رشید کی وجہ سے وہ یاد آ گئی. وہ بات طاہر اشرفی نے اپنی اس ویڈیو میں سائل ادیم کو کہا کہ یہ بڑا بےہودہ ہے، تو میں پھر طاہر اشرفی صاحب کو بتاتا ہوں کہ بےہودگی کن لوگوں کے اندر ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ارواح ثلاثہ، تین اولیاء کی کرامات جو اپنے بزرگوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، ان میں قاسم ننوتوی، رشید احمد گنگوئی بھی شامل ہیں. تو وہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی مدرسے میں پروگرام تھا بڑے لیول کا. آج کل کے مفتی تو چھپ کے ان کی ویڈیو بنتے ہیں نا، یہ وہ ویڈیو ہے جو پبلکلی بنی ہوئی ہے، سی سی ٹی وی میں نہیں ہے. اور اس کے راوی ایک سکہ صدوق دیوبندی عالم اشرف تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ کوئی مجمع تھا ہمارے مدرسے کے اندر، تو مولانا قاسم نانوتوی کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹا لیا. اچھا لٹایا، اس کے بعد انہوں نے کروٹ اپنی ان کی طرف کی اور عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے، نہ لکھا ہوا ہے منہ پکڑ لیو. اور اس کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ میں بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے کہا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے. تو رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے ہم قائل ہیں، جو المعند میں لکھا تھا یہ سینے سے فیض اس طرح لیا جاتا ہے، اور قبروں سے فیض بھی اسی میں لکھا ہوا ہے ارواح ثلاثہ میں کہ مرنے کے چھ سال کے بعد قاسم نانوتوی صاحب، وہ جو میاں میاں کر رہے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے، جو اس کیس میں مفعول تھے، تو وہ مفعول جو ہیں وہ اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں، بیداری میں. مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار لکھا ہوا ہے، میں نے کہا جی بالکل لکھا ہے، منو کتاب پیش، میں کتاب پیش تھی، انہوں نے پڑھ بھی لیا، اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ سینسر ہے. تو یہ چھ سال بعد قبر سے نکلے ہیں، لیکن چونکہ نکلنے والا دیوبندی تھا لہذا توحید ہے، اگر بریلوی نکلا ہوتا تو شرک ہوتا. یہ ان کا ٹوٹل اوقات ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب واپس ہے وہ میاں، وہ میاں جو تھے نا جی، وہ تو یہاں تک صرف بات ختم نہیں ہوئی ہے. تذکرت رشید سے ہی مجھے یاد آیا تھا، تو تذکرت رشید میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں ان کے عقد میں آئی ہیں. جی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن جو ہے ان کی شکل میں دیکھی, نہیں, میاں قاسم جو ہیں دلہن کی شکل میں میرے عقد میں آئے. پھر اگے بھی انہوں نے لکھا ہے, ہاں, اور وہ اگلے والے الفاظ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اینڈ پہ انہوں نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رشید احمد گنگوئی کے مرنے کے بعد قاسم ننوتوی نے ان کے اسٹوڈنٹس کی دیکھ بھال کرنی تھی نا, تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا. ان کو خواب اسی قسم کے آتے ہیں. اب اشری تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی, تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا, جی میں نے دیکھا کہ اماں عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہی بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ, دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ, یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے بزرگوں کی. ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ, اور وہ صرف خواب نہیں ہے, اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا, جی اس بچارے کا کیا قصور. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے, ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا, بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر تیرے تو شیطان چڑھ گیا. نہیں, تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے, جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا. یہ تو بے اختیار نہیں تھا. اب آ جائیں اس کی طرف جو میں نے کہا تھا نا, یہ ان کے بڑے بھی ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے تھے. حسام الحرمین میں 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے. اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے, تو وہ سارے وہ بریلوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے. انہوں نے کفر کے فتوے دیے علماء دیوبند کے اوپر اور غلامت قادیانی کے اوپر. وہ کتاب حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ اسلام سے نکل چکے ہیں, اجماع امت ہے. اب علماء عرب نے 26 کوشچن لکھ کے دیوبند کے پاس بھیجے کہ بھئی آپ جواب دیں, تمہارے بارے میں تو احمد بریلوی نے بتایا کہ تم تو وہابی ہو. اس وقت وہابی وہاں پہ برے سمجھے جاتے تھے, آج تو حکومت ہے نا ان کی. المحنت کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ وہابی نہیں ہیں, آپ صوفیوں کے ماننے والے ہیں. وہ 26 سوال لکھ کے بھیجے, کیونکہ اسی اسام الرمین میں انہوں نے لکھا تھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کے روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ دیوبند کو انہوں نے کہا یہ وہابیہ شیطانیہ فرقہ ہے. وہ دیوبند کو بھی وہابی اعلی حضرت کہتے تھے نا. تو المحنت میں انہوں نے اس کے جواب دینے شروع کیے. انہوں نے کہا ہمارا کیا لینا دینا وہابیوں کے ساتھ, وہابی تو گمراہ. اور پھر انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں, ہم فروع کے اندر امام حنیفہ کے مقلد ہیں, اور عقائد میں ہم ماتریدیہ اور اشریہ ان کو فالو کرنے والے ہیں, اور سلسلہ تصوف میں ہم چشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ, ساروں کا انہوں نے لکھا شروع. سٹارٹ تو ہے سوال پوچھے گا تسی ہے کہ انہوں نے نہ اللہ کا ذکر کیتا جائے نہ رسول دا, سدھ ہی سٹارٹ ہو جائے امام حنیفہ تو تے قادری چشتی تے ختم ہو جائے. پورے الفاظ میں کہیں ہے نہیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے احمد بریلوی ان کی جماعت, شیطانی لشکر. کافر ہی کہا نا, ظاہر ہے انبیاء کے اوپر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوتے تھے, کافر ہوتے تھے. پھر ان کا آپ نے بات کی محمد الواب, ہم محمد بن عبد الوہاب ان کی جماعت کو خوارج کی ایک جماعت سمجھتے ہیں, اور ہمارا وہی نظریہ جو ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھ دیا ہے رد المختار, در مختار کے حاشیے میں, کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریالوں کے چکر میں دیوبند اور وہابی اکٹھے ہوئے ہیں. ایون امام کعبہ کئی بار دیوبند مدرسے میں بھی جاتا ہے, حالانکہ وہ ان کو مجدد مانتے ہیں اس وقت کے علماء عرب بھی, محمد بن عبد الوہاب کو. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے, جو شیطان کا سینگ بخاری مسلم میں آیا تھا نا, وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نکلا ہے جو آج چندوں کے چکر میں ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے. اور بریلوی, احمد زہ بریلوی صاحب بھی, ان کے ماننے والے بھی ان کو خوارج ہی سمجھتے ہیں. جال حق میں مفتی احمد زیار خان نعیمی صاحب نے سیم وہی رد المختار کی عبارت نقل کی ہے. یہ تو ذرا ایک بعد میں ان کا تھوڑا آپس میں اختلاف ہو گیا, ادروائز یہ دونوں ایک ہی ہیں پیچھے سے. امداد اللہ مہاجر مکی بابا ہے بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی. تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور پھر اعلی حضرت تو جس شان سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو پھر انہی کا خاص ہے. ملفوظات اعلی حضرت ان کے بیٹے نے خود جمع کیا ہے اور یہ پہلی جلد میں یہ حوالہ موجود ہے جو ورڈ بائی ورڈ خود اعلی حضرت نے پڑھی ہے اور خود اس پہلی جلد کی شان میں ایک رباعی بھی لکھی ہے, وہ بھی میں ساتھ اٹیچ کروں گا کارنر پہ. کہ احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو نماز ہی باطل ہے, ان کے پیچھے نماز, ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اپنی؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے, کافر ڈکلیئر کیا, ڈائریکٹ کافر لکھا. یہ نیو ٹی وی پہ مولوی کہہ رہے تھے کہیں کافر نہیں لکھا, یہ کافر کا لفظ لکھا ہے احمد بریلوی صاحب نے دیوبند اہل حدیث کے لیے کہ کافروں کی مساجد ہے یہ. اور پھر پوچھا گیا اذان, انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے جس طرح کہ نماز باطل ہے, البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود ہی پڑھ لیں, باقی یہ فارغ ہے. اور پھر احکام شریعت میں جو اعلی حضرت نے ان کی طبیعت صاف کی ہے, توبہ توبہ توبہ, کانوں سے دھواں نکالا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, قادیانی ہیں, سارے فرقوں, نیچری, سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے لوگ, ان کے ذبیحے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ کافی نہیں ہے آپ کے نزدیک, لیکن اگر یہ جانور ذبح کر دیں تو سوال ویسے بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے کہ یار قرآن نے تو تھوڑا لینئٹ ویو لیا ہے کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے اہل کتاب کا, تو انہوں نے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ یار یہود و نصارہ سے تو یہ لوگ بہتر ہی ہیں, کم از کم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ایون قادیانی بھی ہوں, انہوں نے وہ جو کفری عقیدہ رکھا لیکن اوور آل وہ یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں نا, یہود و نصارہ تو نبی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں سرے سے. تو اعلی حضرت نے جواب میں کہا کہ وہابی, پھر بریکٹ کھولی انہوں نے, دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی سال دکھا, یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ آ کے ہمیں کہتے ہیں جی علماء کی بڑی خدمات ہیں, جی یہ خدمات ہیں, اپنے بارے میں بڑے بڑے کلیم اور دوسروں کو اس طریقے سے اٹھا کے پرے پھینکا ان لوگوں نے, یہ خدمات ہیں ان لوگوں کی. آپ کو پتا ہے یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ بولنا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگا, بولتا چلا جاؤں. لیکن میں نے یہ ساری باتیں اس وقت موقع غنیمت جانتے ہوئے, چونکہ اس وقت یہ کرنٹ ایشو کے طور پہ چل رہی ہے, تو میں نے یہ آپ کے اندر انجیکٹ کی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ امت کا یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا. یہ سلیبس بہترین تھا لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا. مجھے بتائیں نبی الاسلام نے حجت الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم شریف میں حجت الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں حاکم میں قرآن اور سنت آیا, ظاہر سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے, میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے. نبی الاسلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا, کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا. یار آپ کے پاس تو وہ بابے تھے ابو بکر عمر عثمان علی جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے, لیکن آپ کو پتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا اپنے بعد تو انہوں نے بھی مر جانا. دو سال کے بعد, سوا دو سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس ہو گیا جو نبی الاسلام کا تھا, وہ بھی فوت ہو گئے. 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئے. آج آخری صحابی کو بھی گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے. اور پھر غدیر خم کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں, جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلینٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ 4 حدیثیں ہیں غدیر خم کی, اوپر تلے 6225 سے لے کے 6228 تک. اور یہ خطبہ حجت الوداع کے بھی بعد ہے، یہ ڈھائی مہینے پہلے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. 18 ذوالحجہ کو یہ ہوا، جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری اسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں. نبی علیہ السلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. ہاں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رسی کی تشریح ہر بندے نے اپنی اپنی کی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارکم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ کتاب اللہ کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، توحید قرآن والی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا وہ دفاع ہو رہا ہے جو کبھی شیعان علی نے بھی نہیں کیا، سو کالڈ شیعان علی. اللہ کے فضل سے ہم غدیر خم کے اوپر کھڑے ہیں. تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ تمام تعریفی کلمات، اور امت دیکھ لیں قرآن سے، امت یہ کہتی ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اے امت نے آیا خدمت کی تھی، اور یہ اس امت سے مراد ان کے کسٹوڈین مولویوں نے. اچھا، میں جو بھی بات کرتا ہوں کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ہے ہی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا، اس لیے یہ انہوں نے جھوٹ مشہور کیا تھا. یہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا. اب یہ اس سے بھی انکاری ہو گیا، کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہر چیز سے انکاری ہو رہا ہے. چلو ان پڑھانا شروع کر دو. ہر چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن عوام کو تو پتا ہے نا یار کہ تم نے کیا کیا ہے، اور تم نے یہ جو ظلم ڈھایا ہے اس امت کے اوپر، اس کی تکلیف ہمارے گزری ہوئی نسلوں نے بھی بھوگتی اور آنے والی نسلوں نے بھی بھگتنی تھی اگر اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تم لوگوں کی مٹی نہ پلید کرواتا. اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری مٹی پلید کروائی ہے جو کچھ تم نے کیا تھا اس امت کے ساتھ. نبی علیہ السلام تو قرآن، اہل بیت، قرآن، سنت، یہی بات کر کے گئے. اور آج جو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اس کو یہ کہتے ہیں اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ بےہودہ ہے، یہ علماء کی توہین کر رہا ہے. تو علماء نے اپنی توہین خود کی ہے نا، ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ لوگ انہیں باتیں کرتے. پہلے تو لوگ ڈرتے ہوئے بولتے نہیں تھے نا، یہ تو آج یہ آپ کو جو اتنی لمبی زمانے لوگوں کی نظر آ رہی ہے نا، یہ ہماری وجہ سے لوگوں کو ہمت ہوئی ہے کہ یہ ان جو وقت کے خدا بنے ہوئے تھے، یہ لوگ زمینی خدا بنے ہوئے تھے انورٹڈ کامس کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو للکارا ہے اللہ کے فضل سے. تو ان کے پاس آخری بانا یہ ڈگری دکھائیں، یہ مسئلہ بھی میں حل کر دوں. سب سے پہلے ڈگری تو ہماری قرآن میں آئی ہے، کون تم خیر امت ان اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان تیسرے نمبر پر ذکر ہوا، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا پہلے نمبر پر ذکر ہوا، کیونکہ یہ حمیت ہوگی تو پھر آپ کا ایمان اللہ پر کامل ہوگا. تو ہماری ڈگری ہے قرآن میں. علماء بہترین امت نہیں، پوری امت بہترین امت. ٹھیک ہے لیڈ علماء نہیں کرنا ہے، لیکن علماء وہ ہوں گے جو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے. اگر ان علماء سے مراد آپ صحابہ کرام، اہل بیت، سکہ تابعین، تبع تابعین میں سے امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، ان لوگوں کو لیتے تو ہم مانتے ہیں. آپ تو صرف ان کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں. آپ کو بخاری کی حدیث رفع الیدین والی بتا دی جائے نا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، یا مسلم شریف سے رفع الیدین کی حدیث، تو وہیں آپ لوگوں کی کھوتی مار جاتی ہے. اگلے زمانوں میں وہ گدے کے اوپر نا وہ سامان لے کے جاتے تھے، اگر وہ کسی سے ادھار گدا مانگ لے نا تو وہ کہتے مر گیا میرا کھوتا تھے، اے وہ یہ کھوتی مر جاتی سی نا تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ غداری اصل میں ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے امت کو اس چکر میں ڈال دیا. تو ڈگری موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ہم نے بچے بچے کو رٹوا دی ہے، کیا ہم یہ آگے نہ بیان کریں؟ ہمارے نبی الاسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے اس کی تصدیق کرو. بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تو نبی الاسلام نے فرمایا ہے جھوٹا تھا لیکن بات سچی کی ہے اس نے. ہاں، کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں اگر پانچویں کلاس کا بچہ آ کر آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ تو پرائمری میں پڑھتا ہے پہلے ڈگری لے کے آ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تیری یہ بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو بات کر رہا ہے قرآن سے، اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. اور دیکھیں یہ دنیاوی لوگوں کا ہی حوصلہ ہے ان کی نظر میں، ہم تو انہیں بھی دینی لوگ ہی سمجھتے ہیں، سائنس کی تعلیم بھی تو دین کی تعلیم ہی ہے، کہ وہ کبھی ان کو ڈگری کی آر نہیں دلاتے. آپ نے اپنے گھر میں کوئی ایئر کنڈیشن فٹ کروانا ہے نا، اور آ کے مکینک جو ہے وہ فٹ کر رہا ہے اور آپ کو نظر آ گیا کہ یار یہ انٹرنل یونٹ تھوڑا سا ٹیڑھا لگا، اور آپ اسے کہتے ہیں یار اے منو ڈھنگا پہ لگتا ہے ذرا انہوں سیدھا کر، اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب تو ارگو تو ڈگری نہیں ہے چپ کر کے بو، تو مولوی کا چپ کر دے گا، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا. یعنی اس میں بھی اتنی بات ہے کہ کامن سینس سے جو بات ہو رہی ہے نا وہ بات ماننی ہے. مولوی کو آپ قرآن و حدیث بھی دکھا دینا وہ کہتا ہے تیرے کو ڈگری کوئی نہیں. ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ مکینک بھی یہی سلوک کریں اور ان کے ٹیڑھے لگا کے جائیں ایسی، اور ٹیڑھا تھوڑا سا بھی لگ جائے نا ہم بھگتتے ہیں، پھر پانی اندر ہی گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ جو پانی آپ باہر پائپ نکالتے ہیں اگر ٹیڑھا ہو جائے نا تو جیسے ہی وہ اس طرح فل ہوتا ہے نا بجائے پائپ سے نکلنے کے نیچے گرتا ہے کار اندر پانی پکڑنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ پتا لگے گا بھی ڈگری لگائی ہوئی ہے رٹ. آج تک کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا کہ حضرت یہ جو آپ جب سورج گرہن کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے اور آپ نے ساتھ یہ کہا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ تھا، ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا جو سائنس نے آپ کو بتایا، تو یہ آپ نے کس طرح بیان کر دیا؟ آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، کبھی کہا کسی سائنٹسٹ نے؟ وہ خوش ہوتے ہیں کہ سائنس پھلے پھولے، ہم نے جو محنت کی تھی وہ لوگوں تک پہنچے. مولوی کا دل کیڑی جتنا ہے، آپ اسی کا ترجمہ بخاری مسلم سے قرآن سے اس کو دکھائیں یا عوام کو دکھائیں، یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور میں آپ کو بتاؤں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھتے، یہ جھوٹ بولنا بھی آپ بند کریں. جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو، تو میں تو احمد بریلوی سے قرآن پڑھوا رہا ہوں، میں نے کون سا خود قرآن کا ترجمہ لکھ کے دیا آپ کو؟ جو بندی ہو تو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھو، تو کیا میں نے اپنا ترجمہ آپ کو دیا یا اشری تھانوی کا ترجمہ بتایا؟ تو کس کی ضرورت ہے جو بندی یا بریلوی کی کہ وہ یہ کہے کہ میں اعلی حضرت سے یا اشری تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم ڈائریکٹ ان سے ہی پڑھوا رہے ہیں جیسا صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کی زبان کے اندر قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. تو اسی طریقے سے آج قرآن جب اردو زبان میں آ گیا اور عوام الناس اسے پڑھے گی تو اسے ہدایت مل جائے گی، بالکل مل جائے گی، بالکل واضح ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا علماء سے انجینئر صاحب متنفر کروا رہے ہیں یا سائل عدیم متنفر کروا رہے ہیں، علماء سے نہیں متنفر کروا رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے متنفر کروا رہے ہیں. آپ اپنے کرتوت ٹھیک کر لیں. رے علماء تو 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے. اگر میں یہ کہوں یہ گلے پھاڑنے والے مولویوں سے اور دیوبندیوں سے کہ آپ لوگ جمعے کے خطبے میں یہ دعا کروایا کریں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو اعلی حضرت امام احمد بریلوی کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو کیا کوئی بابی آمین کہے گا؟ یا میں بریلویوں کی مسجد میں دعا کرواؤں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو احسان لائی زہیر کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما؟ تو پھر علماء کو تو آپ خود بھی مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ، ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، تو یہ تو سرکار نہیں ہو سکتا، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں، دین اسلام کے نہیں ہیں، وہ فرقوں کے بزرگ ہیں۔ باقی منو بڑا وٹ ہوتا جی نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں اور بھی کینٹا بول سکنا، لیکن میں ابھی فی الحال اسی کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا جی، اب ریل ٹائم جو آپ کی یہ پرچیاں آئی ہوئی ہیں نا، ان کے اوپر میں انشاءاللہ اپنی ورڈک دوں گا۔ جو بھی ٹاپکس ایسے ہوں گے اس میں سے جو تفصیل طلب ہے تو میں آپ کو ویڈیو ہی ریفر کروں گا، کیونکہ میں آلموسٹ ہر ٹاپک کے اوپر ویڈیو تفصیلی ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن یہاں میں اپنا اوپینین ضرور ایک لائنر دے دوں گا، اور وہ پھر بعد میں لوگ شارٹس بھی اس کے بنا لیتے ہیں، شارٹس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے، لیکن مقدمہ پورا سمجھنے کے لیے آپ کو تفصیلی ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی، تو میں ساتھ ساتھ ریفر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ یہ پرچیاں ٹائملی ختم ہو جائیں۔ کیا عورتیں ٹوپی والا برقع پہن سکتی ہیں حج کے دوران؟ کیا عورتیں اپنا چہرہ ڈھانپ سکتی ہیں؟ حج کے دوران ڈھانپ سکتی ہیں، لیکن جتنی دیر وہ احرام کی حالت میں ہے نا، تو وہ بخاری میں واضح حدیث ہے کہ چہرے پر آپ نے کوئی چیز نہیں ڈالنی، نہ ہاتھوں میں دستانے پہننے ہیں، نہ سر پہ پگڑی پہننی ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتے، یہ صرف غلو ہے دین کے اندر جو لوگوں نے کیا ہوا ہے، اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حج کے دوران صرف وہ اتنا پورشن جو احرام والا ہے اس میں آپ نے چہرہ کھولنا ہے، باقی تو عام جو ایکٹیویٹیز ہیں، ایون جو طواف زیارت ہوتا ہے وہ تو عام کپڑوں میں ہوتا ہے، احرام اتر چکا ہوتا ہے اس میں آپ بے شک پہنے، لیکن جتنی دیر احرام ہے نا، تو نہ مرد نہ عورت اپنے چہرے پہ کوئی چیز نہیں ڈال سکتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں محکم آیات کا ذکر ہے، آیت نمبر 5 نہیں ہے، 7 ہے۔ کیا اصل قرآن صرف وہی آیات ہیں؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ آلموسٹ سارا قرآن وہی ہے، سوائے حروف مقطعات کے یا متشابہات کے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، میں نے قرآن کے تعارف کے اوپر 6 لیکچر ریکارڈ کروائے، 6 لیکچرز ایک ایک گھنٹے کے، 40 پوائنٹ قرآن سے متعلق تھے، ان میں میں نے متشابہات اور محکمات کا ذکر کیا ہوا ہے۔ محکمات کیا ہیں؟ جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدکاری سے بچو، یہ سارے احکامات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنا کچھ بھی آتا ہے اس میں، یا گناہوں سے بچنا۔ متشابہات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کا دھندلا سا تصور دنیا میں بتایا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان ان نعمتوں سے نوازے گا، ظاہر ان کی مثال تو دنیا میں کوئی نہیں دی جا سکتی تھی۔ یا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہم اجمالاً تو عقیدہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی تفصیلات کے ساتھ تو ہماری کمپیٹنسی بھی نہیں کہ سمجھ سکیں، ظاہر ہم مخلوق ہیں، مخلوق خالق کو کس حد تک سمجھ سکتی ہے۔ آپ نے مسلم شریف کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اللہ کے سامنے مت اکڑنا تم نبی، جبکہ حدیث میں ایسے الفاظ، یار یہ بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح تو آپ نبی اسلام کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے، قرآن کی غلطیاں نکالیں گے۔ قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے اور 7 کے الفاظ مختلف ہیں، حالانکہ گفتگو تو ایک دفعہ ہی ہوئی ہے نا، کہ 7 ملاقاتیں ہوئی ہیں اللہ اور شیطان کی، ایک ہی ہوئی ہے، تو الفاظ کیوں مختلف ہیں؟ وہ ان کو صورتوں کے سخن میں بٹھانے کے لیے الفاظ کا چناؤ مختلف کیا گیا، البتہ مفہوم بالکل ایک ہے۔ اب یہ بالمفہوم ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیات کا، احادیث کا، ایاک نستعین کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اے اللہ غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں، تو اس میں تو نہ غائب کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن بالمفہوم ترجمہ یہی بنتا ہے، ایاک نستعین، مدد تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ مدد کون سی ہے؟ چونکہ مولوی آگے سے کہتے تھے کہ وہ تو ہم امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں، تو پھر میں نے کہا یار یہ تو ظاہری اسباب ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو یہاں مدد سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا، یعنی کہ دعا کرنا۔ اب اتنا لمبا ترجمہ مجھے ایاک نستعین کا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے اس میں نہیں لکھا ہوا، جی لکھا ہوا ہے، یہ بھی جو الفاظ ہے، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑا گیا تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ چچا اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم میرے رشتے دار ہو، تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، بلکہ اپنے اعمال لے کر جانا. تو یہ چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں. لہذا جب ایک لنگوسٹک دوسری لنگوسٹک میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ میں، عربی اتنی ورسٹائل زبان ہے، بعض اوقات اس کا وہ جو غصے کا اظہار ہے وہ دوسری زبان میں لے جانے کے لیے آپ کو کئی الفاظ بیچ میں ایڈ کرنے پڑتے ہیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اب یہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ مہجورا کا. ہجرت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اتنا لمبا ترجمہ کیوں کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قرآن سے ہجرت کر لی تھی. اصل تو ترجمہ یہ بنے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، یعنی مکے کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے اور مدینے آ گئے. تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری امت نے یا میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی، لیکن ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. کیونکہ وہ جو ہجرت ہے، وہ اس ہجرت سے مراد کیا ہے، وہ اردو میں جب ٹرانسلیٹ ہوگی پھر اسی طریقے سے ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. اگر عمرہ پر جاتے ہوئے فلائٹ وایا دبئی ہو تو میقات کون سا ہوگا؟ نیت پاکستان. پاکستان سے ہی کر کے بیٹھے نا میرے بھائی، آپ ان چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ ویسے تو اس طرف سے جو ہے یہ لم ہے، وہ آپ نقشے کے اوپر دیکھیں کہ دبئی کہاں ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں، لیکن ان چکروں سے باہر نکلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے احرام باندھ لیں، آپ نے اس میں راستے میں کون سا ایسا مسئلہ ہونا ہے کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم ہے؟ تو آپ یہاں سے جتنے لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہیں سے نیت کر کے جاتے ہیں، الا یہ کہ جن کو کوئی زیادہ شوق ہے کہ انہوں نے یہ لم سے پہلے نیت کرنی ہے تو پھر انہیں وہ جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یہ کر لیں، ادروائز یہیں سے کر کے بیٹھیں، ان چکروں میں نہ پڑیں. مرد حضرات جسم کے کون کون سے بال کاٹ سکتے ہیں؟ بال جو جسم سے کاٹنے ہیں وہ آپ نے غیر ضروری بال ہی ختم کرنے ہیں. ہاں باقی سر کے بال چھوٹے کروا سکتے ہیں آپ. داڑھی بھی، یعنی مٹھی رکھنا سنت ہے، مٹھی کے بعد جو داڑھی ہے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں. اور باقی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں، ختنہ کروانا اور بغلوں کے بال ختم کرنا یا اکھیڑنا، زیر ناف بال ان کو صاف کرنا، اور مونچھوں کو پست کرنا، اور ناخن کاٹنا. اور وہ بھی مسلم شریف میں ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یعنی یہ ناخن کاٹنے والا. اور یہ باقی اگر آپ اس سے مراد یہ لوگ جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور اپنے جسم سے بال ریموو کرتے ہیں، اس کے پھر میڈیکل نقصانات بھی ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ تو نہیں لگاتے ہیں، لیکن اس طرح کے بال ریموو نہیں کرنے چاہیے. البتہ چہرے کے بال ریموو کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، وہ تو اپنی جگہ ہے، تو بچنے میں ہی عافیت ہے. گھر والے شادی کے وقت جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے؟ سمجھا کے روکا جا سکتا ہے، انہیں بتائیں کہ اس طرح کی فضول خرچی نہ کریں. لیکن بعض اوقات ہمارے لوگ ضرورت کی چیزوں کو بھی فضول خرچی سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا گھر کے باہر کوئی لائٹنگ کروانا ہی کوئی فضول خرچی نہیں ہے. فضول خرچی تب ہے جب آپ 10 لاکھ کی لائٹنگ کرواتے ہیں. اگر آپ نے 2-4 لڑیاں لٹکا دی ہیں تو یہ تو اناؤنسمنٹ تو آپ نے کرنی ہے نا کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے، تو تھوڑی بہت لائٹنگ کر لیں تو ٹھیک ہے. یعنی ایک اسراف کے درجے میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مولا علی علیہ السلام خود بھی خلیفہ تھے اور امام حسن بھی اور امام حسین بھی خلافت کو مانتے تھے، تو شیعہ میں عقیدہ امامت کس طرح آ گیا؟ عقیدہ امامت کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. جنازے کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا یا کلمہ شہادت بولنا، یہ کوئی ثابت نہیں، خود سے نکال لیا انہوں نے، بدعت ہے. پھر جب ان کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ کلمے کو بدعت کہہ رہے ہیں. کلمے کو نہیں کہہ رہے بدعت. آپ کی حالت تو یہ ہے کہ آپ کی مسجد کے باہر اگر کوئی بریلویوں کی مسجد کے باہر یا اللہ مدد لکھ دے نا بڑا سا، تو کیا بریلوی یا اللہ مدد نہیں مانتے؟ خرج دیں گے. وہ کہیں گے یا رسول اللہ مدد لکھو، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد لکھو، یہ ہمارے فرقے کی نشانی ہے. کسی بابی کی مسجد کے باہر لکھیں لبائی کا یا رسول اللہ. اب لبائی کا یا رسول اللہ میں کوئی شرکیہ کلمہ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے اظہار محبت ہے. کوئی رسول اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے مددگار بنیں گے آپ کے دین کے، ہم حاضر ہیں آپ کے دین کی حفاظت کے لیے. اس میں تو ہم حضور کو اپنی مدد آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے دین کی حفاظت کریں گے، حضور سے نہیں مدد مانگ رہے. تو کیا مجھے بتائیں کہ وہابی لبائی کہ یا رسول اللہ اپنی مسجد میں لکھنے دے گا؟ تو یہی حالت ہے میرے بھائی. تو یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں نا، تو ان کی اپنی حالت بھی یہی ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھنا. حالت حیض میں قرآن کو چھونا کیا اجتہادی مسئلہ ہے؟ اجتہادی ہے، لیکن چونکہ سلف کے اندر اس کے بارے میں سخت رائے پائی جاتی ہے، ون سائڈڈ ویو ہوئی ہے، تو ہمارے نزدیک بھی قرآن کو چھوئیں گے نہیں آپ. البتہ جو موبائل میں قرآن کو یوں کرنا وہ چھونے میں نہیں آتا، وہ مصحف کو چھونا نہیں ہے. ترجمہ جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف عربی کے ساتھ مسئلہ ہے. میری مسز قرآن کی تفسیر کی کلاسیں لیتی ہیں اور قرآن پڑھاتی بھی ہیں، تو اس مسئلے میں کنفیوز ہیں. اگر پڑھاتی ہیں تو جب وہ عربی آئے تو وہ کسی اسٹوڈنٹ سے پڑھوا لیں اور اس کی تشریح خود کر دیا کریں، یہ کریں. کنفیوژن والا مسئلہ جو ہے یہ ون سائڈڈ ہے جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عورتوں نے عورتوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور عورتوں کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو سمجھانا پڑے گا. فضائل اعمال کیا پڑھنا گناہ ہے؟ آپ کے اسٹوڈنٹ نے میری جان کھا رکھی ہے، اس نے دماغ کی دہی بنا دی ہے، اب تو خود سے نفرت ہونے لگی ہے کہ میں تبلیغ میں جاؤں ہی نہ، مگر یہ کہ کوئی بات کا سولوشن. بس اس کا تو میں جواب یہی دوں گا کہ دعا کریں کہ یہ رائبنڈ مرکز بھی مولانا سعد کاندلوی کے انڈر آ جائے، جو انڈیا میں تو دو ٹکڑے ہو گئے نا تبلیغی جماعت کے، اور وہاں پہ فضائل مال پہ پابندی لگ گئی، تو اللہ کرے یہاں پہ بھی لگ جائے. تو آپ یہ کریں کہ آپ تبلیغ میں ضرور جائیں، فضائل مال میں آپ نوٹس بنا لیں، جہاں جہاں قرآن کی آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں ان کو آپ ٹک کر لیا کریں. آپ تبلیغ کے دوران صرف وہی پڑھا کریں، جو قصے کہانی ہے نا فضائل صدقات کی یا فضائل اعمال کی، وہ نہ پڑھا کریں. تو اس طرح آپ کے دوست سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور دوست کو بھی چاہیے کہ یار خدا دا نہ آ جائے، میرے متھے لگ دے وہ سارے پھر آ کے. ہماری مسجد میں امام صاحب بچوں کو پہلی صف میں جماعت کے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیتے، اس کی وجہ سے بچے نماز میں دلچسپی کھو دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ تو پہلی صف میں نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ باقیوں کی نماز بھی خراب کرے گا، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا ہو اور دائیں اور بائیں ایکسٹریم پہ کھڑے ہوں. باقی یہ سنت یہی ہے کہ نبی الاسلام سب سے آگے بڑوں کی صف ہوتی تھی، اس کے بعد چھوٹوں کی صف، اور پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی. آج کل تو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے کہ عورتوں کا پورشن ہی الگ بنا ہوتا ہے، پردے کا زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے. اس وقت تو اتنا نہیں تھا اہتمام، ریسورسز نہیں تھے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی جو آپ پچھلی صف میں کھڑا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم دو کھڑے کریں بڑے بھی، ایک سینٹر میں کھڑا کر لیں، ایک دائیں بائیں کھڑے کر لیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا انٹرسٹ لوز نہ کریں. اور یہ بچوں سے مراد میں بہت چھوٹے بچے کہہ رہا ہوں. اگر بچے 8-10 سال کا بچہ ہے جو نماز صحیح پڑھتا ہے، تو صحابہ کرام کی تو امامت بھی 6 سال کے بچوں نے کروائی جنہیں قرآن آتا تھا. اگر بچہ ایسا ہے جو قرآن صحیح جانتا ہے، پاکی پلیتی کا دھیان رکھتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسے دوسری صف میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں جگہ خالی اور آپ جان بوجھ کے دوسری صف بنائیں، یہ نہیں. اس کے ساتھ تو کوئی پردے والا معاملہ نہیں، عورتوں کی صف علیحدہ بنے گی، لیکن بچوں کو آپ پہلی صف میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھدار بچے ہیں اور پہلی صف میں جگہ خالی ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگلی صفوں میں بڑوں کا حق ہے، لیکن بڑے اگر لیٹ آ رہے ہیں تو پھر بچے ہی آگے کھڑے ہوں گے. اپنے گھر میں علم لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی پولیٹیکل کوئی جھنڈا ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں، وہ تو کسی بھی جماعت کا لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی جو ایک اسپیسیفکلی ایک فرقے کی نشانی کے طور پر یہ جو پنجا لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے کہ نبی الاسلام کا پنجا مبارک، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا، مولا علی نے اپنے گھر پہ پنجا نہیں لگایا. تو یہ بعد کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی معاملات ہیں جو لے کے چل رہے ہیں لوگ. تو چونکہ اب اس کو دینی شکل دی ہے، اس لیے بچنا چاہیے اسے. تم چاہ کے بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. سوال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ برائی اور گناہ چاہتے ہیں، تو بالکل اس لیے کر بھی رہے ہیں نا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے جان بوجھ کے نیکی اور برائی کرواتا ہے، نہیں. مراد یہ کہ تم اگر اس گمان میں ہونا کہ اللہ سے بغاوت کر سکتے ہو تو تم نہیں کر سکتے. اللہ کی سلطنت سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. لہذا یہ جو تم سرکشی کر رہے ہو تو اللہ نے دنیا میں اجازت دی ہوئی ہے, چاہے تو نافرمانی کی روش اختیار کرو خواہ تابع فرمان بن جاؤ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کی طرف سے اجازت تو ہے کہ چاہو تو گناہ کرو چاہو تو نیکی کرو, حکم یہی ہے کہ آپ نے گناہ نہیں کرنا, لیکن چونکہ کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے لہذا آپ دیکھیں. ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے گرفت کرنی ہو تو ایک شخص نماز کے وقت برائی کی طرف چل پڑے تو وہ پاؤں اس کے زمین میں دھس جاتے, لیکن نہیں دھستے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عام اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ جو قرآن میں ہے نا کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے, بالکل کوئی زبردستی خود کچھ بھی نہیں کر سکتا, اللہ ہی نے چاہا ہوا ہے. ظاہر ہے اللہ اگر مجھے ہمت نہ دے طاقت نہ دے تو میں مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی عقل دے دی تو اللہ نے چاہا ہے کہ اب آپ مسجد میں جائیں, وہ چاہ لیا. سمجھ رہے میری بات؟ یہاں چاہنے سے مراد یہ ہے. باقی مسئلہ تقدیر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں, مسئلہ تقدیر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو کھل جائیں گے. کیا حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ میں جب تک نماز پڑھوں گی ابوبکر کو بدعا دوں گی؟ جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے, بکواس ہے. اگر شراب کے نشے کی حالت میں بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے, دیکھیں یہ اس طرح مسئلے نہیں حل ہوتے. شراب کا نشہ جن لوگوں کو عمومی جو نشہ کرتے ہیں وہ پورے ہوش میں ہوتے ہیں, انہوں نے طلاق دی تو طلاق ہو گئی. ہاں کسی کو ویسے کوئی نشہ آور کسی نے ادویات کھلا دی ہیں, اس بیچارے نے کبھی نشہ نہیں کیا, اسے واقعی کوئی اپنے بارے میں نہیں پتا تھا, وہ تو ایک الگ بات. یہ نکاح طلاق کے مسئلے اتنے سادہ نہیں ہوتے, اور ان کے لیے پھر دونوں پارٹیاں جا کے نا کسی عالم کے سامنے بیٹھے اپنا موقف رکھیں پھر کوئی فیصلہ ہوگا. اس طرح جو ہے وہ گرے ایریا کافی زیادہ ہوتے ہیں. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے. تو جنہوں نے شادیاں بھاگ کر کی ہیں, بچے بھی ہیں, ان کا کیا کریں؟ ٹھیک ہے توبہ کر لیں, اب دوبارہ تجدید نکاح کر لیں, جو اگلا ہوا وہ معاف ہو جائے گا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں چھری کینچی کو دھار لگانے کا کام کرتا ہوں, میرے لیے ماتم والی زنجیر لگانا کیا ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ صرف اسی کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے پھر تو آپ نہ بیچیں. اگر وہ چھریاں کسی اور کام کے لیے بھی, جو جائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں, پھر آپ ضرور بیچیں. میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ اگر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی اللہ کے عرش کی اور کرسی سے افضل ہے, اگر اللہ کی عرش کرسی مخلوق ہے یا خالق؟ اس کے اوپر میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں, یہی تو دو نمبری ہے ان کی, مولویوں کی. انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ اللہ کے عرش سے افضل ہے, یہ تو کہتے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی. ادھر سے اختلاف شروع ہوتا ہے. نبی علیہ السلام تو اشرف المخلوقات ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟ لیکن یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے. یہ غیر محسوس طریقے سے شیطان نے انہیں کسی چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس کی کوئی تمثیل بھی بیان نہیں کرتے. الرحمن علی العرش استوا, اور رسول اللہ اپنی قبر میں تشریف فرمائے. اب یہ کمپیریزن کرا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ ہے نا وہ عرش اس کی شان کم ہے, اس مٹی سے کمپیر کریں جہاں پہ رسول اللہ تشریف فرمائے. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی انہوں نے شیطنت کی ہے؟ یہ وہی ہے غیر محسوس طریقے سے جس طرح انبیاء کو بڑھا دیا اللہ سے, کرسچنز نے جوز نے خدا کا بیٹا کہہ دیا, ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ اصل میں جو پیچھے ان کے شیطنت ہے نا وہ یہ ہے. اب جسے یہ سمجھ آ جائے گی اس سے یہ بھاگتے ہوئے کہیں گے نہیں نہیں وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, دیکھیں نبی الاسلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہے نا, تو وہ جو قبر کی مٹی ہے نا اسی مٹی سے ہی نبی الاسلام کی تخلیق ہوئی ہے تو اس لیے ہم افضل کہہ رہے ہیں. تو سرکار جو نبی الاسلام کی جب تخلیق ہو گئی تو وہ مٹی تو الگ ہو گئی, اب جو باقی بچ گئی ہے وہ نبی الاسلام کے جسم کا حصہ نہیں ہے وہ مٹی. اگر آپ اس کو حصہ مانیں گے پھر تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہ السلام کی قبریں بھی ساتھ ہیں. اور پھر مٹی کو تو چھوڑ دو, کیا کسی صحابی نے کہا کہ نبی الاسلام کی داڑھی کا بال اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ ہائے ہائے ہائے کتنے گئے دماغ. اور وہ مٹی تو الگ ہے, داڑھی کا بال سر کا بال تو حضور کے جسم کا حصہ ہے، ہے نا حصہ کہ نہیں؟ کسی صحابی نے کہا ہے کہ میرے پاس یہ حضور کے وہ بال ہے جو اللہ کے عرش سے بھی افضل ہیں، یہ ضرور کہا کہ نبی الاسلام کا بال مبارک ہونا دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی کوئی چیز ہے اس دولت سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ان جنرل یہ والی بات تو کی، ظاہر نبی الاسلام کی نسبت حاصل ہے، یہ اصل میں جو کمپیرزن کرا رہے ہیں کچھ اور ہے، باقی اگر یہ آپ بات کرتے ہیں وہ تو ایک مومن کی حرمت بھی کعبے سے زیادہ ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ کعبہ مومنین کی جان نہیں بچاتا لیکن مومنین اپنی جانیں دے دیتے ہیں کعبے کی حفاظت کے لیے، حالانکہ حرمت اس کی زیادہ تھی۔ تو یہ اتنے ڈھکوسلے کرنا چھوڑیں، بزرگ لکھ کے مر گئے یہ ابھی تک چاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا، تو کبھی کوئی کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے تو ان کو پھکی دی تھی کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کے جسم کے ساتھ تو کوئی مٹی لگی نہیں ہوئی ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو جب قبر میں لٹایا گیا تو ایک سرخ رنگ کی چادر نیچے بچھائی گئی تھی، اس چادر کو کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ پھر نبی الاسلام کا کرتا مبارک، ساری کہانیاں بنائی ہیں۔ کلمہ پڑھ کر جھوٹ بولنے کا کفارہ کیا ہے؟ بس توبہ کر لیں، دیٹس آل۔ یہ قسم تو نہیں ہے نا کہ جس کا کفارہ ہوگا، جب قرآن میں ہے کہ شیطان باطل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو پھر شیطان نے، اس میں بھی میری تفصیلی ویڈیو، شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ کیوں بتایا؟ اوور آل تو شیطان گمراہ کرتا ہے، یہاں پہ بھی جو اس نے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا نا، وہ گمراہ کرنے کے لیے کیا، اس اعتبار سے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا تھا، حضور کے سامنے پیش کرنے لگے تھے، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا رخ دوسری طرف ڈال دیا ایک بات کر کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان، قرآن میں بھی رپورٹ ہوا ہے کہ شیطان نے جب غزوہ بدر کے موقع پر نہ نظر آنے والے لشکر دیکھ لیے تھے تو اس نے کہا کہ میں بری ہوں، اور وہ کافروں کو اس طرف لگا کے سائڈ پہ ہو گیا۔ تو عموماً شیطان برائی کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن اچھائی کی اسے سمجھ ضرور ہے، کیونکہ جن ہے نا، تو جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تمیز دی ہوئی ہے، تو کبھی کبھار وہ اس طرح لالچ کر کے اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ کا دور ہے جس میں دن بدن ترقی ہو رہی ہے، کیا اس سے انسانیت، اسلام کو کسی چیز سے خطرہ نہیں سوائے مولویوں کے، یہ میں بات آپ کو بتا دوں، اور کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے غداری کی ہے نا اس مسند پہ بیٹھ کے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، اگر ایک نئی لینڈ روور ہو اور اس کے اندر وہ بیلون بھی لگا ہوا ہو کہ ٹکر ہو جائے تو آپ کی جان بچ جائے گی، اس کے ٹائر بھی نئے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن ڈرائیور اگر آپ نے ناڑی بٹھایا ہوا ہے، ہمارے استاد مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ 72 سیٹر گاڑی میں سارے اولیاء اللہ بٹھا دیں اور ڈرائیور آپ ناڑی بٹھائیں، تسی دعائیں مانگ دے رہے، انہیں ٹھوک دینی گڈی پھر بھی جا کے، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہاں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر مولوی بیٹھا ہوا ہے اور یہ مس گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو، اتنا بڑا غدار تو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے آج تک کسی فزکس کے پروفیسر کو اپنی کتاب کے ساتھ غداری کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ تم تھیوری آف ریلیٹیویٹی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نیوٹنز لا آف موشن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی سنے جائے؟ لیکن مولوی کہنا جائے، کرسچنز اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نبی نے 3 دن کی عمر میں اعلان نبوت کیا تھا جبکہ نبی علیہ السلام نے 40 سال کی عمر، تو کون سا اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اس میں اعتراض کیا ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی دنیا والآخرہ، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض ایسی شانیں ملی ہیں جو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، نہ محمد رسول اللہ کو ملی، اور نہ کسی اور پیغمبر کو، اور اسی طریقے سے بعض ایسی شانیں ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، موسیٰ علیہ السلام کو ملی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی۔ مثلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق تھا۔ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے بات کی ہے اس دنیا میں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہمارے نبی سے شب معراج ہوئی ہے، دنیا میں نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ فضیلت اور کسی کو نہیں حاصل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت والے دن بخاری مسلم میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے مخلوق میں لباس انہیں پہنایا جائے گا جب سب لوگ ننگے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یہ فضیلت اور کسی پیغمبر کو نہیں حاصل. صحیح مسلم حدیث ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے امام بنیں گے. اسی وجہ سے ہم آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی. تو اس طرح کرنے سے کوئی یہ کمپیریزن کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ شانیں دی ہوئی ہیں. تمام انبیاء اللہ کے بندے ہیں. اصل چیز یہ کہ خدا اورینٹیڈ ہو. نبیوں کو بیس بنا کے آپ نے لڑنا نہیں ہے بلکہ نبیوں کو بیس بنا کے ان کی تعلیمات سے توحید کو سمجھنا ہے. اس کائنات کا مقصد انبیاء کی پہچان بابوں کی پہچان نہیں ہے بلکہ اللہ کی پہچان ہے انبیاء کے ذریعے بابوں کے ذریعے نہیں. ٹھیک ہے وہ میری ویڈیو دیکھ لیں شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ. آپ بولتے ہیں جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ نے جنت سے کون سا جانور بھیجا تھا؟ جنت سے کوئی جانور کا لفظ ہی نہیں موجود ہے قرآن میں. تو ہم نے ایک فدیہ نازل کر دیا. جنت کا لفظ تو خود مولویوں نے ساتھ لگا لیا ہوا ہے. قرآن میں تو نہیں لکھا. سورہ الصافات کھول کے پڑھ لے. ایون جانور کا نام بھی نہیں آیا جانور کا لفظ بھی نہیں آیا. کہا کہ ایک فدیہ نازل کر دیا. وہ تو پھر ہمیں روایتوں سے پتا چلا کہ وہ مینڈا تھا اور اس مینڈے کے سینگ بھی کئی سو سال تک خانہ کعبے کی دیوار پہ لٹکے رہے. وہ جب یزید نے بمباری کی تھی تو اس میں وہ جل گیا تھا وہ والے سینگ. تو اتنا بس ذکر ملتا ہے. باقی جانور تو جنت میں کوئی نہیں ہے. وہ آپ نے ویسے مشہور کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جائے گی جنت میں, اصحاب کاف کا کتا جائے گا, عزیر علیہ السلام کا گدھا جائے گا اور حضرت اسماعیل کا مینڈا جائے گا. تو جدھر جدھر وہ ہدہد جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اتنا گستاخ قسم کا ہدہد تھا وہ آج کل کی ٹرمنالوجی میں. سورہ سبا میں آیا نا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کدھر ہے تو دربار میں موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا اگر اس نے کوئی واضح ریزن نہ بتائی لیٹ ہونے کی تو میں پھر اسے ذبح کروں گا. تو اس نے آتی گستاخی کی. اس نے کہا حضرت میں آج وہ خبر لے کے آئے جو آپ کو بھی نہیں پتا. اولیاء اللہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں اپنی تھیلی پہ دنیا کو. چھڑ دو اولیاء اللہ دیکھتے ہیں. میں فارمولا لکھ کے دینا دیکھ کے کو پڑھ کے کو ولی بنو دسے. بوڑھے ہوئے سارے ولی اور این کے لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ دل دے حال جان دے ہوتے یہ این کیوں لائی ہوں جی کر کے لاؤ انہیں بھی این کا. میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ جو حکمرانی کرتی ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ اتنی زبردست خطبہ ہے حدود کا. اسے توحید کی فکر لگی ہوئی ہے کہ توحید کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی نہیں کہا کہ بھئی باقی مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا میں پہلے تصدیق کروں گا یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اس طرح ہے کہ نہیں. اور تصدیق بھی کوئی نگاہ مار کے نہیں کی تھی. انہوں نے خط بھیجا. ٹھیک ہے دیکھو کتنے دماغ جانا ہے میرا. کیا نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے؟ مرد کے لیے تو ضروری ہے جی. جاننے والے رفع دین سے نماز کے قائل نہیں ہیں کٹر بریلوی ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے آپ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچیں اور جب جماعت کھڑی ہو آپ رفع دین سے نماز پڑھیں. سلام پھیرتے ہی واپس آ جائیں آپ کو دیکھے گی کوئی نہیں. اور اگر کوئی کہہ رہے مان تم تک تو اپنی نماز پڑھے اگر منو دیکھتے ہیں نہ تھی رخ ہی بدل دو. انہوں کہ اپنی نماز پڑھ رہے میری نماز تک رہتا ہے تو تے پہلے دوبارہ پڑھ کے آنا تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی ہے. تو مجھے دیکھ رہا تھا نماز میں سنتے گھر پڑے آ کے. باقی یار مجھے یہ بتائیں وہ حضرت ابو بکر والی بات ہے. انہوں نے حضرت عمر کے سینے پہ گھونسا مارا تھا کہ جب تو کافر تھا اتنا دلیر تھا اور مسلمان ہو کے اب تو بزدل ہو گیا ہے منکرین زکات والے ایشو پہ. تو میں بھی کہتا ہوں جب تک یہ بریلوی تھے اس وقت تک کہتے تھے ہمیں کوئی وابی ملے گا کاٹ دیں گے. جب توحید ملی ہے تو ان کے اندر سانو ڈر لگتا ہے. بزدل ہو گئے ایسی تیسی نہیں نہ دی. تھانے میں اپلیکیشن دیں کے خلاف. اگر زور کی نماز کے بعد اثر کی نماز اکیلے پڑھ لیں لیکن بعد میں اثر کی نماز مل جائے تو ٹھیک ہے. پھر اگر بعد میں مل جائے تو دوبارہ پڑھ لیں آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا اور وہ جو گزر چکی وہ نفلی ہو جائے گی. آپ کی دعوت میں ولنٹیئر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہی لکھا بھائی. ہاں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ میرے بھائی جدھر ہیں ادھر ہی رہیں اور وہیں لوگوں کو سکھائیں. مطلب ہم نے کوئی یہاں کوئی فورس تو نہیں بھرتی کی ہوئی ہے, کوئی وردیاں تو نہیں پہنانی آپ کو, کوئی ریونڈ کی طرح مرکز تو نہیں ہم نے بنانا. ٹھیک ہے, داماد کے ساتھ ساس عمرہ ادا کر سکتی؟ ہاں جی محرم ہے, کیوں نہیں کر سکتی. ایک پیر صاحب کے مرید جب آپس میں سلام کرتے ہیں تب السلام علیکم یا حیو یا قیوم بولتے ہیں, کیا یہ بدعت ہے؟ جی بدعت ہی ہے نا جی, اس طرح تو آپ پرماننٹلی کوئی چیز اٹیچ نہیں کر سکتے. اس طرح اہل تشیعوں کے ہاں بھی ہے, وہ یالی مدد بول دیتے ہیں ساتھ, سلام کے ساتھ یہ چیزیں ایڈ نہیں ہو سکتی, بدعت ہے, بالکل بدعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں جامعہ ترمذی میں آیا کہ ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی قائل ہوں کہ اللہ کی حمد ہے اور سلام ہے رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن اس موقع پہ نبی الاسلام نے ہمیں صرف الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم فرمایا, تم ساتھ یہ نہ پڑھو والسلام علی رسول اللہ. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ آپ درود شریف کے منکر ہیں, یہ دیکھ لیں. حالانکہ کہنا بنتا تھا اصولاً جو ان کی ڈاکٹرین ہے. سورہ جن کی آیت 26-27 کے مطابق اللہ کی شان نہیں کہ وہ غیب پر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے, تو سیدہ مریم کو بھی ہوا. تو سیدہ مریم ایک رسول کی ماں تھی نا, سیدہ مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ عورتیں کوئی عام عورتیں نہیں ہیں, ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کے دل پر القاء کیا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبروں کی ماں مننا تھا. اس طرح کا معاملہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن چونکہ ختم نبوت تھی اور اب یہ والا سلسلہ ختم کرنا تھا تو مسند احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. ہماری نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے بھی خواب میں یہ بشارتیں دیکھی ہیں. تو انبیاء کرام کی جو مائیں ہوتی ہیں چونکہ ان کی نسبت انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ یہ غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں. باقی آپ نے تفصیل دیکھنی ہے تو یہ میں نے سب کچھ بیان کیا ہے, کشف الہام ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی اور کشف اور الہام, وہ آپ دیکھ لیں. اور بھی کافی ساری میں نے مثالیں دی ہیں, آپ نے تو صرف دو دی ہیں. کیا شمس المعارف کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں وہ شیطانی کتاب. بھئی ہمیں کوئی نہیں ہے اس سے غرض, تصوف کی جتنی کتابیں ہیں ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ تسلی سے پڑھیں آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, انہی کتابوں پہ ہی اثر ہو جائے گا الٹا. ہاں آپ کو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ سارا کچھ فراڈ پہ چل رہا ہے, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جس نے قرآن و سنت سمجھ لی ہے اسے تو پتا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی بجائے قرآن و سنت پڑھیں. ولا تسب الذین يدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم. آپ اور بابوں کہ غسل کا کیا لکھا ہے, کمپیرزن کیوں کر کمپیرزن کرواتے ہیں بابوں کے غسل کا کمپیرزن کرواتے ہیں یار. بات پتا کیا ہے, جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا ہے نا, میں تو اس سے بھی اگلی بات کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر نے جب کافروں نے یہ کہا تھا نا کہ اے نبی یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے, تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا, جاؤ تم اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹو جا کے جو تمہارا کام ہے. تو یہ حضرت ابوبکر کے مزاج کی بات بھی نہیں تھی, حضرت عمر یہ بات کرتے تو سمجھ آتی. تو آخر پھر حضرت ابوبکر جیسا نرم دل بندہ اس معاملے میں کیوں گیا؟ کیونکہ نبی الاسلام سے متعلق انہوں نے اس طریقے سے بدتمیزی کی. تو تمہارے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, میرا بس چلے تو میں میں شیعہ تھا, میرے شیعہ بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرو, بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر کے بارے میں کیسے دفاع کروں؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کا دفاع کرنے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قرطاس کے مسئلے میں ہوا مس ہینڈلنگ تھی بس, زیادہ زیادہ. باقی اس کے بعد نبی الاسلام جب ہوش میں آئے تو آپ نے باقاعدہ پھر ایک خطبہ بھی دیا تھا. آپ علیہ السلام نے یعنی اس معاملے میں کوئی ایسی بات ارشاد نہیں فرمائی ہے جس کی وجہ سے آپ کو فتویٰ لگائے. حضرت عمر کی ایک عادت تھی کہ ان میں ایک سختی والا پہلو تھا اور کئی مواقع پہ نبی علیہ السلام نے ان کی بات ایکسیپٹ بھی کی اور بعض اوقات آپ نے ان کو منع بھی کر دیا. تو اس کے اوپر حدیث قرطاس پہ میں نے 3 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, وصی رسول کون ہے, وہ جو کاغذ قلم والی حدیث کہتے ہیں. تو انسان ہے جی, آپ کسی کو بھی پرفیکٹ نہ مانیں رسول اللہ کے بعد, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. رافضی اور ناسبی کی صحیح تعریف کیا ہے؟ صحیح تعریف جو بھی ہم کریں گے نا, وہ رافضی اور ناسبی کبھی وہ تعریف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. آپ خود ہی تعریف کر لیں, آپ کو پتا چل جائے گا. ہاں جی, مشکات میں مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے, اس کی صحیح سند فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں. مولا علی علیہ السلام نے کہا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور یہ سیم بات نہج البلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام کی موجود ہے. تو اب سنیوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں شیعہ رافضی ہیں, شیعہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں سنی ناسبی ہیں. ہم کہتے ہیں آپ دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پہ بھی ناسبی ہیں وہاں پہ بھی رافضی ہیں. تو دونوں اپنے اپنے اس سٹانس سے دستبردار ہوں اور اپنی خود اس حوالے سے معاملات کو دیکھیں. حضرت علی اور حضرت ابوبکر میں سے افضل کون ہے؟ اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے رافضیت اور ناسبیت کا, کیونکہ مولا علی خلفائے ثلاثہ کو اپنے سے افضل مانتے تھے. تو وہابی جو حضرت علی کو 4th نمبر پر رکھتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ 4th نمبر پہ تو ہے نا, ظاہر جنگیں تو 4th نمبر پہ ہی آنی تھی نا. نبی الاسلام کی ڈیوٹی جو حضرت علی نے پوری کی ہے وہ اسی وقت ہی ہونی تھی نا جب ان لوگوں نے سامنے آنا تھا. تو باقی میرے نزدیک تو ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, المستدر الحاکم میں احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ذخیرہ حدیث میں سب سے زیادہ حدیث حضرت علی کی شان میں ہے. تو اگر کوئی یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. امیر شام نے پہلا بحری بیرا تیار کیا تو کیا بخاری کے مطابق ان کے لیے جنت واجب ہے؟ جنت تو میرے بھائی مسلم شریف میں حدیث ہے, جو اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھے اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. تو سارے بیڑی بیڑے ہر گلی میں ہر مسجد میں موجود ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کس کو انکار ہے؟ المستل علاقے میں امام حسن صلی اللہ کے موقع پر خطبہ دے فرمایا کہ وہ خلافت کا امیر شام. اور یار چھوڑیں گے, میں ان ٹاپکس کو ختم کر چکا ہوں, بہت ہو گیا. صلح حسن کے اوپر بھی ساری چیزوں پہ ہو چکے ہیں, مجھے اب کوفت ہوتی ہے ان باتوں پہ. ابھی ایک ویڈیو میری لائیو سیشن میں ریکارڈ ہوئی ہے, انہوں نے جان بوجھ کے ایک معاملہ اٹھایا, میں نے اس وقت کیفیت میں تھا, میں نے پھر وہ بات کر دی. وہ شاید اور بلال کے چینل کے اوپر آج وہ کلپ اپلوڈ ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ جو 2812 حدیث ہے نا بخاری کی, جب حاکم میں ہے نا تو اس میں الفاظ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس, خوارج سے متعلق ان سے حدیث سنو. تو انہوں نے آگے قتل مار والی حدیث سنائی, تو انہوں نے کہا یہ خارجیوں نے مارا ہے. تو میں نے ثابت کیا یہ خارجی بھی امیر شام کو ہی حضرت ہے عبداللہ بن عباس نے کہا تھا. انہوں نے کہا یہ کہا ہے؟ پھر میں نے ان کے اپنے بزرگوں سے ثابت کیا, اور مسلم شی کی وہ حدیث جو امام کے خلاف خروج کرے اور امام کی بیعت سے نکل جائے وہ جاہلیت کی موت مرا. لہذا یہ خارجی کی جو ٹرم, ویسے تو ہم خوارج کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن ہر وہ شخص باغی سیاسی طور پر خارجی ہے جو اپنے وقت کے خلیفہ کی مخالفت کرتے. لہذا اس ڈیفینیشن میں جو پولیٹیکل ٹرم میں بولی جاتی ہے, صحابہ جمل, صفین, نیروان, تینوں ہی امام وقت سے بغاوت کرنے والے ہیں اور ان کی بیعت سے خارج ہونے والے بھی ہیں. لیکن جب ہم وہ خاص خوارج کی ٹرم کی بات کرتے ہیں تو اہل نیروان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں نے پوری تفصیلی گفتگو کر دی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ طے کیا ہے تو پھر انسان کا کیا کردار ہے؟ انسان کا جو کردار ہے وہ اسے خود پتہ ہے, وہ اپنی مرضی کے کام تو خود کرتا ہے, وہ اللہ پہ نہیں چھوڑے ہوئے. اور جو اللہ نے حکم دیے وہ کام اس نے اللہ پہ چھوڑ دیے. یہ چلاکیاں چھڑ دو. مسئلہ تقدیر اور انجینئر مدری مرزا لکھے, میری ویڈیو کھل جائے گی. آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ثبوت شیعہ کتب سے دیں. نہج البلاغہ میں موجود ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے جب سمجھایا تو یہ کہا کہ ابو بکر عمر سے ہٹ کر آپ کا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کو نبی الاسلام کی دامادگی کا شرف حاصل ہے. اور یہ شیعہ کے ہاں بھی یعنی ایگریڈ اپان مسئلہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ایران میں کتنے شیعہ ہیں جو نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں؟ اور سب سے بڑا جو غالی شیعہ ہے جو رافضی ہے, یاسر الحبیب, جو جس نے حضرت عائشہ پہ قنوت پڑی تھی نعوذ باللہ, وہ بھی کہتا ہے نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں. کیا کسی شخص کا نام اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا نام بھاری ہونے کی وہ حقیقت ہے؟ نام بھاری ہونے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ نام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے الفاظ شرکیاں ہوں. اگر ہو تو وہ آپ نے تبدیل کر دینا ہے. ویسے اگر نام کا مطلب ٹھیک ہے تو اب یہ جتنے صحابہ کرام ہیں کوئی ان کے نام چینج تو نہیں ہوئے ہوئے؟ ابو عبیدہ ابن جرہ جو ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے بھی نام ان کا ابو عبیدہ ہی تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ہی تھا, تو اسلام لانے کے بعد بھی عثمان ہی رہا, حالانکہ عثمان کا مطلب ہوتا ہے سانپ عربی میں. تو چونکہ یہ شرکیہ لفظ نہیں ہے آپ نے اس کو چلایا. اور معاویہ نام کا مطلب میں نے آپ کو نہیں بتانا, وہ علماء سے پوچھے کہ حضرت معاویہ کا دفاع کرنا اللہ اور رسول کی تعلیمات سے زیادہ افضل ہے. وہابیوں کے نزدیک تو شاید ہے, بخاری مسلم کی روایات کو اب بے سند بول رہے ہیں اہل حدیث. تو جو بول رہے نا جی, وہ اسے کہیں کہ جڑا بنے اور ویڈیو میں آ کے کہیں, تاکہ ہم بتائیں کہ ہم نے ایک اور علی بھائی کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. 10 سال میں نے کہا تھا کہ یہ وہابی انقریب منکرین حدیث بن جائیں گے, اللہ کا شکر اللہ نے یہ میری بات میری زندگی میں پوری کر دی. تو لہذا آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہو. کیا امام علی اکبر واقعی نبی الاسلام کی ہم شکل تھے؟ جی روایتوں میں تو یہی ملتا ہے. باقی جو بخاری میں آیا ہے وہ حضرت حسن حسین کے بارے میں آیا کہ وہ نبی الاسلام کے ہم شکل تھے. اگر کوئی شخص کسی چیز کو سیل کرنے کا ہمیں کہے اور اسے بتائے کہ اگر ہم اسے سیل کی ہوئی چیز کا منافع خود رکھ کر دیں تو کیا ایسا منافع جائز ہوگا؟ غرر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے جو بعد میں تماشا لگانا ہے اس کے ساتھ کر لینا کہ بھئی تم نے کتنے کی بیچنی ہے. وہ کہتا ہے جی 1 لاکھ کی بیچیں, تو اسے کہ پھر 1 لاکھ سے اوپر جتنی میں بیچ لوں میں لے لوں, وہ کہہ دے گا کہ ہاں یار تم رکھ لو مجھے تو 1 لاکھ ہی چاہیے, بجائے یہ کہ چھپا کے کریں وہ اس میں پھر دھوکہ ہو جاتا ہے. نماز میں سکتے کب کرتے ہیں؟ ایک سکتا ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں دعائے استفتاح ثنا پڑھنے کے لیے, اور دوسرا سکتا ہر رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے تاکہ اگر کوئی لیٹ ہو گیا تو سورہ فاتحہ پڑھ لے. اقامت میں قد قامت الصلاہ ہی پر کھڑا ہونا چاہیے. جی بہتر یہی ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے, اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. کیا اقامت دینے والا بھی قد قامت الصلاہ پہ کھڑا ہوگا؟ نہیں, اقامت والا تو پہلے ہی کھڑا ہوگا نا جی. 73 فرقوں والی حدیث کی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو رزلٹ نکالے ہیں وہ غلط ہے. آپ 73 فرقوں والی حدیث لکھیں اور میرا نام لکھیں, وہ کھل جائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو خود نہیں پڑھ سکتے, اس کا کانٹیکسٹ سمجھنا ہوتا ہے. جی اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, قرآن کے بارے میں ہی کہتے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, کانٹیکسٹ ساتھ لکھا ہوتا ہے. باقی کانٹیکسٹ دیکھنے سے کوئی حکم نہیں بدل جائے گا. اگر آپ کو یہ کانٹیکسٹ پتا چل جائے کہ ٹریفک سگنل میں گرین اور ریڈ کلر کیوں رکھے گئے تو اس سے حکم تو نہیں بدلے گا. گرین پہ آپ کو چلنا ہوگا, ریڈ پہ کھڑا ہونا ہوگا. تو کانٹیکسٹ سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس اعتبار سے. کیا ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں, جتنی مرضی پڑھیں گے کوئی اس میں مسئلہ نہیں. اس میں الفاظ ہیں بخاری میں, جتنا مقدر ہے قرآن پڑھو جو تم پڑھ سکتے ہو. اگر آدمی تقریباً 5 کلومیٹر دور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے آئے, کیونکہ مسجد کی ذمہ داری دیکھ بھال وغیرہ ان کی ہے, رات کو اگر نماز عشاء جماعت سے ادا کرتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں اور گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اگر اس طرح کی صورت حال ہو تو ٹھیک ہے, نماز عشاء کی اذان ہوتے ہیں. نماز عشاء کی اذان ہونا ضروری نہیں ہے, نماز عشاء کا وقت جب بھی داخل ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں. اذان تو مسجد میں جماعت کے لیے ہوتی ہے, یہ عورتیں بھی گھر میں بےچاری اذان کا انتظار کرتی ہیں. بھائی 12:05 پہ اور لیٹ سے لیٹ بھی سب کانٹیننٹ میں 12:20 پہ وقت شروع ہو جاتا ہے زہر کا, تو اذان تو ہوتی جا کے 12:45 اگر 1 بجے جماعت ہونی ہے, اور زیادہ تر تو 1:30 ہوتی ہے تو 1:15 ہوتی ہے, تو وہ اذان تو 12 گھنٹے بعد ہو رہی ہے یا 1 گھنٹے بعد ہو رہی ہے. تو جیسے ہی وقت داخل ہو ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان کا تعلق مسجد میں جماعت سے ہے, گھر عورتوں میں جو نماز پڑھنا ہے اس کا اذان سے کوئی تعلق نہیں. بینک میں ہم بینکرز نماز باجماعت پڑھتے ہیں, جس پر کچھ کسٹمر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ لوگ سود کا کام کرتے ہیں. وہ معاملہ الگ ہے, اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جو خود سودی منافع لینے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے. ہاں کتنے گئے دماغ ان کا, تو کہ لینا ہے مامائے تھے. تو باقی نماز اپنی جگہ ہے, یہ برائی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, نماز تو برل ہو جائے گی. مرنے کے بعد ہمارے کرامن کاتبین کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی جدھر سے آئے تھے اللہ کے پاس چلے جائیں گے, پھر قیامت والے دن ان میں سے ایک نے بک اٹھائی ہوگی, دوسرا ہانک رہا ہوگا لے کے جا رہا ہوگا, سورہ قاف میں آتا ہے. تو انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا, اب تو کتاب بند ہوگی. آپ نے کلپ میں کہا تھا کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے نبی کو برا کہا. ہاں تو یہ تو حدیث کے اندر ہے, تو کیا علی کو برا کہنے والوں کو صحابی بولا جائے گا؟ کیوں، صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یا گستاخ رسول منافق؟ نہیں، اس طرح نہیں بولا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ کئی صحابہ نے ڈائریکٹ نبی الاسلام کے ساتھ بھی مس بہیو کر دیا. ابن ابی بلتا کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا، نبی الاسلام کی اس نے مخبری کر دی تھی، بدری صحابی تھا، تو غلطی ہو سکتی ہے. ایک اور بدری صحابی کے بارے میں بخاری میں آیا، جب حضرت زبیر اور اس کا جھگڑا ہوا پانی لگانے کا، تو اس نے کہہ دیا کہ آپ نے اپنے اس پھوپھی کے لڑکے کی حمایت کی ہے نا، آپ کا رشتہ دار ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. استغفر اللہ. تو اسی پہ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، سورہ النساء کی آیت نمبر 65، کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر فیصلے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں اور دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں. حالانکہ بدری صحابی تھا، اور صحابہ بدر کی تو اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں. انسان ہے نا بھائی، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ فرشتہ سمجھتے ہیں لوگوں کو، انسان ہے. تو اوور آل کنڈکٹ دیکھنا چاہیے کسی کا اچھا ہے. باقی کہیں اکا دکا جگہ پہ غلطیاں، ہم سے نہیں غلطیاں کیا ہوتی؟ اپنے آپ کو تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم منافق ہو گئے یا یہ ہو گئے، تو غلطی ہیں وہ. الف لام میم کا ترجمہ کر دیں. ترجمہ تو میں بہت سارے کر سکتا ہوں، لیکن ہے کوئی نہیں ہے. چونکہ یہ روف مقطعات ہیں، نبی اسلام نے صحابہ کو نہیں بتایا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. تفصیلی ویڈیو میری حروف مقطعات پہ آپ دیکھ لیں. سرکاری ملازمین جھوٹی ہائرنگ کی مد میں سالانہ لیتے حرام ہے؟ جی حرام ہے، ٹوٹلی حرام ہے. اور اگر پتا چل گیا تو ہائرنگ لائف ٹائم کینسل ہو جائے گی. یہ تو کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کو پتا ہے غلط ہے. رشتہ داروں نے زیادتی کی اور بڑی عمر میں معافی مانگ لی، ہم نے معاف کر دیا، لیکن ہم لوگ اب میل جول نہیں رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، خوشی غمی میں شریک ہوں، باقی آگے پیچھے ٹھیک ہے، نہیں دل مانتا نہ جائے. نبی الاسلام نے واشی کو بھی کہا تھا کہ تیرا اسلام قبول ہے، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. بخاری میں الفاظ ہے. عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے نبی الاسلام نے صرف پہلی دفعہ رفع دین کیا، اگر وہ نامکمل ہے تو اسے روایت کیوں کیا گیا؟ اس کے علاوہ کتنی جعلی روایتیں ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود ہیں. روایت کرنے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ روایت ٹھیک بھی ہے، نالج کے طور پہ جمع کی گئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روایت بہرحال ضعیف ہے. یہ بحثیت انسان، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف مذاہب میں پیدا کیا، تو بحثیت انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، اللہ کو پہچاننا. چاہے کدھر بھی پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کو جب پہچانے گا خود بخود اس کے پیغمبروں تک بھی پہنچ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھ لیں. انڈین سانگز یا انگلش میوزک کا چینل بنا کر پیسے کمانا حلال ہے یا نہیں؟ جی ثواب کا کام ہے، کریں. غلط ہے اور کیا ہے میرے بھائی. جس مسجد میں ہر ماہ گیارہویں شریف کا ختم جیتا ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نماز پڑھیں آپ، گیارہویں کا ختم نہ دیں آپ، نماز پڑھیں اور کسی دن گیارہویں کے ختم میں شامل ہو کے وہاں کہیں کہ جی لوگوں ابھی تو ہم نے لنگر کھایا عبدالقادر جنانی کے نام پہ، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نام پہ تھا ان کے سالے ثواب کے لیے، اب ہم ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. بس یہ کریں آپ. اگر آپ کے متحد ساتھیوں سے نرمی کے ساتھ کام نہ کروایا جا سکے تو ان پر سختی کرنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، گالی گلوچ نہ کریں، سختی تو کرنی چاہیے. ظاہر ہے سختی کے بغیر نہیں کوئی کام ہوتا. نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی تو کیا ہم اپنی ذاتی دعا نہیں، دعا کس نے کہا نہیں ہوتی؟ دعائیں یہ سارے سنت اذکار دعائیں ہی ہیں نا جی. وہ اجتماعی دعا کبھی کبھار آپ کروا سکتے ہیں، روٹین میں اجتماعی دعا منائیں. اپنی تو آپ دعا ہاتھ اٹھا کے بھی کریں، اس پہ میری ویڈیو ہے. اگر آپ کو اپنے آفس میں جھوٹ بولنا پڑے اور یہ مجبوری ہو تو ایسے موقع پر جھوٹ بولیں؟ اگر کوئی بہت بڑے فتنے کا خدشہ ہے تو پھر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تین مواقع کے اوپر جھوٹ بولا جا سکتا ہے. جھوٹ کب بولنا جائز ہے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، لیکن یہ پورے کا پورا معاملہ جھوٹ پہ نہ چلائیں. اگر آپ سجدوں کے درمیان رفع دین کو صرف جائز کہتے ہیں جبکہ قبل رکوع والے رفع دین کو سنت، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بخاری میں موجود ہے نا کہ سجدوں میں نہیں کرتے تھے، تو یہ جو متواتر سنت ہے وہ یہی ہے. اگر حدیث میں سجدوں والا رفع دین بھی آتا ہے تو سنت کہہ کر پابندی سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ جی میں کرتا ہوں پابندی سے، اس لیے نہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی الاسلام نے کبھی وہ چھوڑا بھی ہے. تو جب نبی الاسلام نے کبھی کبھار چھوڑا ہے، یہ تو اس طریقے سے آپ مجھے کہ میں ہر وقت پگڑی پہن کے رکھوں، تو نبی الاسلام نے پگڑی بھی پہنی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، رومال بھی رکھا ہے، یہ ایک. لیکن جو روٹین کے اندر جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ نبی الاسلام نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا ہے، نماز کے آغاز میں کیا ہے اور تیسری رکعت کے آغاز میں کیا ہے. یہ چار رفع دین پرماننٹ ہے. اس پہ 70B مسئلہ میں نے تفصیل سے ریکارڈ کرا ہے. ان اصطلاحات کا وجود کیسے ثابت ہوگا؟ فرض واجب سنت موقعہ، جی دو ہی چیزیں ہیں، فرض ہے اور نفل ہے بس، باقی ساری فقہا کی ٹرمز ہیں، جو نوافل آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے انہیں سنت موقعہ کہہ دیتے ہیں، یہ ٹرمز ان کی ڈیوائس کی ہیں، اور واجب اور فرض یہ انٹرچینجبل الفاظ ہوتے ہیں فقہی لینگویج میں، وہ کہتے ہیں کہ جو قطعی الدلالہ ثبوت نہ ہو، ظنی الدلالہ ہو، ہم اسے واجب کہہ دیتے ہیں، اور اس کا ترک کرنے والا مکروہ تحریمی والا کیٹاگری آ جاتی ہے، یہ ساری فقہا آپ کے لیے بس دو ہی چیزیں ضروری ہیں، فرض اور نفل، اور حلال اور حرام، باقی ساری ٹرمنالوجیز جو ہے نا وہ فقہا کی بنائی ہوئی ہیں، وہ انٹرسٹ کے طور پہ آپ ضرور کریں، اس کے لیے ایک ریسرچ پیپر بھی ہماری ویب سائٹ پہ ریسرچ پیپر نمبر 10 رکھا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ ایک بندہ جی عبد الرحمان، انہیں تھدا بورا بھیجیا جی، اے دیکھ لو یار، باقیوں کا بھی خیال رکھیں، چلیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، جیسے بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے یہ جائز ہے، خود حنفی علماء نے اس حدیث کا دفاع کیا ہوا ہے، مرد کے لیے جائز ہے نا جی، یہ تو بہت بڑی فیسلٹی ہے، یہ آج کل آپ ذرا پوچھیں نا ایئرپورٹس کے اوپر، ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں ان کے آفیسز کے اندر اور ہوٹلوں کے اندر، کتنی بڑی یہ فیسلٹی ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، انہوں نے باقاعدہ جگہ بنائی ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ عمومی سنت نہیں ہے، اور عمومی سنت اس لیے نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے پھر چھینٹوں سے بچنا بھی پھر ضروری ہوگا، اگر آپ کسی ایسی جگہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے چھینٹے اڑتے ہیں، یعنی پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پھر آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں، مرد کے لیے اصل جو چیز ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے، آپ یہ سلسلہ کب شروع کریں گے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان تک بھی میری ویڈیوز پہنچ چکی ہیں، دنیا میں کون سی مسجد ہے جدھر میرا ذکر خیر یا بد نہ ہوتا ہو؟ اچھا رہ گیا یہ انگلش والا معاملہ، ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ جتنی کریٹیکل ویڈیوز تھی ایتھیس سے متعلق، میری ایک دو نہیں درجنوں ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور باقاعدہ ان کے نیچے گوروں کے کمنٹس بھی موجود ہیں۔ ابھی تو ایک گورا مسلمان ہوا ہے، اس نے انگلش سب ٹائٹل کو بنیاد بنا کے اس نے اس کے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بھی ریکارڈ کرائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، یہ میری ایک ویڈیو تھی ہدایا وکٹری چینل کے اوپر، آپ جائیں اس کے نیچے، ایک پروفیسر ہے فزکس کے، 53 ایئرز ان کی ایج ہے، وہ پڑھاتے ہیں انگلینڈ میں، انہوں نے باقاعدہ کامنٹس کی ہیں کہ مجھے یہ فزکس کی جو آپ نے ٹرم انٹروپی، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس اور یہ چیزیں جتنی ڈسکس کی ہیں، میں حیران ہوں کہ مسلمانوں میں ان چیزوں کا پتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی مولویوں کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میری میکینیکل انجینئرنگ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی گھوڑوں کی برکات ہے کہ ان لوگوں کی محنتوں سے ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، تو ان میں تو کوئی آر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں پروفیسر ہوں فزکس کا، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنے آسان طریقے سے چیزیں سمجھائی ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے ان تک باتیں پہنچی ہوئی ہیں، باقی حکمرانوں کے لیول پہ کام جو ہے وہ حکمرانوں کے کرنے کے۔ جب ہم مولانا ساگ رحیم اللہ اور جاوید گامدی صاحب کو دیکھتے ہیں تو وہ دیگر مکاتب فکر کے اکابر علماء سے اختلاف کے باوجود ادب و احترام کرتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا مظہر بریلوی صاحب میرے زیادہ احترام نہیں کرتے، کیا میں اشرف علی تھانوی صاحب نہیں کہتا ہوں؟ میں تو اعلی حضرت کہتا ہوں، گامدی صاحب نے یا مولانا ساگ نے اعلی حضرت کہا ہے، مولانا ساگ تو شاید کبھی کبھار کہہ لیتے ہوں، میں تو اعلی حضرت کہتا ہوں، تو احترام تو میں کرتا ہوں، میرے پمفٹوں کے اوپر بھی ان کے نام احترام کے ساتھ ہے، کبھی بے احترامی کے ساتھ نام نہیں لیا اللہ کے فضل سے، یہ ابھی بھی میں نے ان کے جتنے واقعات بےہودہ واقعات بھی سنائے ہیں تو میں نے قاسم نوتوی صاحب ہی کہا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چل رہا ہے، میری کوئی ویڈیو تو آپ نکال لیں۔ تو اوور آل میں مولانا اشرف علی تھانوی جب کہہ دیتا ہوں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ مولانا کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کے لیے پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں، اور کتنی عزت دیں، لیکن آپ کو سن کر لگتا ہے جیسے دیوبند بریلوی علیہ حدیث کہ کسی عالم نے دین کی کوئی خدمت نہیں کی، جی ہمیں بھی ہر دیوبندی کو سن کے یہی لگتا ہے کہ سب سے بڑا دجال آمزہ بریلوی تھا، ہاں ہمیں بھی ہر بریلوی کو سن کے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا اسلام کو نقصان دیوبند سے پہنچا، تو اس میں مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ اور آج کی ویڈیو میں یہ جو بھی ہیں عبد الرحمان صاحب، آپ کو اللہ تعالی رحمان کا بندہ بنائے، ہماری دعا ہے، تو آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ کرامت ہوئی ہے، یہ آپ کی وجہ سے آج کی ویڈیو میں میں نے اتنی ساری باتیں کر دی ہیں، حالانکہ وہ بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا کتنا احترام کیا ہوا ہے۔ تو المحند المفند اسام الرمین، یہ سارا کچھ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، رہ گئی خدمات، جی ہم خدمات مانتے ہیں، بالکل اتنی خدمات ہیں کہ ہم اگر دیوبندیوں کے مدرسے میں کہیں نا کہ اے اللہ تمام اس مدرسے میں جتنے دیوبندی بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے وہی خدمت لے دین کی جو تو نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے لی ہے. تو یہ خود عبد الرحمان صاحب نے بھی حضرت امین کہنے تو بات جان اگر یہ دیوبندی ہے اگر بریلوی ہوئے تو کہنے گے آمین. تو آپ یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے بھائی میرے بھائی. میں نے تو گن پوائنٹ پہ اسامہ الرمین نہیں لکھوائی, یا کسی غار میں تھی تو میں نے دریافت کر لی اور لا کے وہ کراچی کے ہمارے مفتی صاحب ہمارے بھائی ان کو اب سمجھ آ گئی الحمدللہ میرا اس نے زن ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کام اب چھوڑ دیا, انہیں پتہ چل گیا کہ ادھر کام یہ نہیں چل سکتا اس طریقے سے. وہ کہتے ہیں یہ کتابیں پرانی ہو چکی تھی اس نے لا کے تو امت میں آگ لگا دی, یعنی اس زمانے میں وہ کہتے تھے. تو میں نے کہا تھا یار یہ تو تب ہونا جب یہ پرنٹنگ میں نے کی ہو, یا اعلی حضرت جاتے ہوئے اپنی قبر میں ساتھ ہی لے گئے تھے اسامہ الرمین اور میں نے وہ دریافت کر کے تو اس کی کاپیاں نیٹ کے اوپر چڑھا دی ہیں. پھر تو آپ کو جب خود الیاس قادری باپا جانی نے یہ پابند کیا کہ میرا ہر مرید اسامہ الرمین پڑھے گا تو وہ پرنٹ کر رہے ہیں اس کو. المحند علی المفند کو دیوبند نے خود عقائد اہل سنت علماء دیوبند کہہ کے پرنٹ کیا ہوا ہے. میں نے پرنٹ کرایا ہے کہ جی تسی یہ پرنٹ کرو تو میں تہاڈی منڈی ٹھوکاں. پھر میں نے تو نہیں کہا نا, تو خود ہی کیا ہوا ہے. تو میں احترام سے ہی نام لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. رہ گیا آپ نے غامدی صاحب کی بات کی ہے, غامدی صاحب کے جو احترام کا رویہ ہے اس سے کتنے دیوبندی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے اپنی توحید کی اصلاح کر لی ہے اور سنت کے معاملات میں اصلاح کر لی ہے. لیکن دیکھ لیں میرا ایک کلپ اٹھلی اوپر تے اوپر لی اٹھر کر دیتا ہے, یہ فرق ہے نا. آؤٹ پٹ دیکھیں تو اس طرح کی باتیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے, فرق نہیں پڑتا تھا. فرق پڑتا ہے جب آپ للکارتے ہیں سسٹم کو, ٹھیک ہے. اور وہ سنت ہے, میں نے بتایا آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آواز بلند ہو جاتی. یہ سٹیج پہ بیٹھنے کا تقاضا ہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں عام نارمل گفتگو میں بے شک گپ شپ کریں وہ تو ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے. کیا آپ اپنے شاگردوں کو علمی اختلاف کی اجازت دیں گے؟ جی میرے ساتھ علمی اختلاف کریں, اور میرے شاگردوں کو تو اتنی اجازت ہے کہ خام خواہ بھی اختلاف کرتے پھرتے ہیں, جو باتیں ہیں ہی نہیں ان کو خام خواہ. تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں یار آپ لوگوں کو میرے سے مسئلہ ہے, اللہ کے بندو سارے کٹھے ہو جاؤ اور ایک دفعہ ویڈیو بناؤ اور مجھے کہو کہ علی بھائی یہ غلطیاں اپنی ویڈیو میں کریں تاکہ ہم آپ سے علمی اختلاف کریں, تو میں ایک غلطیوں والی ویڈیو ریکارڈ کرا دوں گا. لیکن جو غلطی میں نے نہیں کی وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا یہ مجھے اس لیے پتا ہے, آپ کو پتا ہے جاپان بالکل برباد ہو گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب وہ دو ایٹم بم گرے. لیکن آج جاپان سارے ملکوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے, ادھر ساری انویسٹمنٹ امریکہ کی ہے, امریکہ نے ساری ٹیکنالوجی انہیں دی ہے بعد میں, لیکن بھی وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. حتیٰ کہ یہ حالت ہوگی کہ اب امریکہ میں بھی جو کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ جاپان سے منگوائی جاتی ہیں. اب تو خیر جاپان وہ کام بھی ختم کر چکا ہے, وہ تو آگے جا چکا ہے, چائنا کے سپرد کر دیا اس نے سارا کام. تو یہ ہمارے یعنی کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ سے آرڈر آیا جاپنیز کو کوئی کسی مشین کے انہوں نے سپوز 1000 پرزے بنوانے تھے, تو انہوں نے ان کو لکھا کہ آپ نے نا اس میں 1000 پرزے بنانے ہیں اور اس میں نا 10 جو خراب پرزے ہیں نا وہ بنانے کی بھی اس میں اجازت ہے. وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ ایرر انہوں نے دے دیا کہ آپ 1000 کے پیچھے 10 کا ایرر رکھ سکتے ہیں. جاپان والوں نے انہیں 1000 وہ پرزے صحیح بنا کے بھیجے اور 10 خراب بھی ساتھ بھیج دیے, اور ساتھ ایک خط لکھا کہ یہ 1000 تو آپ نے ہم سے آرڈر پہ بنوائے تھے, یہ 10 خراب آپ نے کس لیے بنوائے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم نے بنائے ہیں, ہمارے ہاں 0 ایرر ہے جی, 100% کوالٹی پروڈیوس کرتا ہے جاپان. حالانکہ یہ امپاسبل کام ہے, وہ اتنی ان کی کوالٹی انسپیکشن ہے. آپ 10000 پرزا بنائیں گے نا اور اس میں کہیں کہ 10000 میں 100 خراب ہو سکتے ہیں باقی ٹھیک ہونے چاہیے, وہ کہتے ہیں نہیں 10000 کے 10000 ہی ٹھیک ہوں گے, خراب بنے کیوں؟ اور یہ جاپان نے پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم خرابی پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے روکیں گے. باقی ملکوں میں تو ہوتا ہے نا کوئی جاب خراب بن جائے اسے بعد میں ٹھیک کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم خراب بننے ہی نہیں دیں گے تاکہ بعد میں جس طرح آپ نیا سوٹ دیں نا سینے کے لیے درزی کو وہ جلدی سیل جاتا ہے, جب پرانا سوٹ چھوٹا کرانے سے دے دو وہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا ہم خراب بنائیں گے ہی نہیں, تو میں بھی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں اللہ کے بندو اگر تم لوگوں نے کوئی غلطیوں کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرانی ہے تو میں غلطیوں والی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دینا جیسا جاپان نے 10 گردے غلط بنا کے بھیجتے سن. لیکن خام خواہ ایک بات کی یعنی لکیر پیٹنا, علمی اختلاف کریں ضرور کریں, ہم کیوں نہیں اجازت دیتے, کریں لیکن علمی اختلاف, جذباتی نہیں. کیا کسی نے اب تک اختلاف کیا ہے جو اب بھی جوڑا ہے؟ سارے مجھ سے اختلاف کرتے ہیں, میرے کئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں, ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ساتھ جڑے ہوئے میرے, میرا رضی اللہ عنہ برداشت کر رہے ہیں بالکل, اللہ کا شکر ہے. اس طرح ہزاروں تو نہیں سینکڑوں ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے اگرچہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن وہ ساتھ جڑے ہوئے. میرے بھائی جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہوگا وہ جائے گا کدھر؟ وہ تو آئے گند سے نکل کے تھا تو دوبارہ گند میں جائے گا. میرے ساتھ اختلاف کرنے سے بخاری مسلم تو ضعیف نہیں ہو جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن سے اٹھا تو نہیں لی جائے گی. میری تو ساری کی ساری دعوت ہی قرآن و سنت ہے, لہذا میرے ساتھ اگر کوئی بندہ اٹیچ ہے تو میرے ساتھ نہیں اٹیچ, وہ اللہ رسول کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ اگر مجھ سے علیحدہ بھی ہوتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے تو علیحدہ نہیں ہوگا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں وہ قرآن و سنت بھی علیحدہ ہو گیا پھر تو مار پی گئی ادھر ہوتے. ہاں وہ تو پھر میرے کوئی علاج نہیں, وہ تو نبی اسلام کا قریبی صحابی مرتد ہو گیا تھا, حبشہ جا کے کرسچن ہو کے مر گیا, حضرت امیہ حبیبہ کا خاوند سابقون الاولون میں سے تھا, حالانکہ قرآن میں تو سابقون الاولون کی تعریف آئی بھی ہے, لیکن وہ مرتد ہو گیا. ہجرت مدینہ سے بھی پہلی ہجرت ہجرت حبشہ میں, اور بخاری مسلم میں ایک کاتب وحی کا ذکر ہے وہ مرتد ہو گیا جس نے سورہ آل عمران نبی اسلام سے پڑھی ہوئی تھی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی بھائی کا نام لکھا ہے کہ ان کے مسئلے کو حل کریں, مجھے کسی کے بھائی کے کسی مسئلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار جس کے خلاف پوری دنیا کے مولوی بولتے ہوں, کوئی دو چار بندے اور بھی بول لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میں نے کسی کا مسئلہ خراب کرنا ہوتا ہے نہ خراب کروانا ہوتا ہے, مجھے واللہ انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. کسی زمانے میں مجھے انٹرسٹ تھا, میں اپنے مخالف علماء کی ویڈیوز دیکھتا تھا, پھر آہستہ آہستہ میں تنگ آ گیا جس طرح آپ لوگ تنگ آ گئے کہ اسٹوری سناتے ہیں. تو اب مجھے کہتا ہے فلاں نے اب اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی, میں پھر جب مجھے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے دیکھ لی ہے؟ ہاں جی دیکھ لی. کوئی بات ہے؟ کہتے نہیں بات تو کوئی نہیں. تو میں نے کہا مجھے کیوں, میرا کیوں دل میں کوئی تھوڑی بہت کسی کے لیے عزت ہے تو وہ بھی ختم کرنے لگے ہو. ٹھیک ہے مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں کوئی سالڈ بات آئے وہ مجھے ضرور بتائیں آپ, میں اس کے اوپر نظر ثانی کروں گا. میں نے اب دیکھیں پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع. میں نے پچھلے 15 سالوں میں جہاں کہیں کسی ٹاپک کے اوپر رجوع کیے ہوئے تھے میں نے ایک جگہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی. تو کوئی آر نہیں مجھے. شیعہ کو قائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہے جی, کتابوں کو چھوڑ دیں, کتابیں بعد میں آتی ہیں. توحید ٹھیک ہو گئی, باقی سارے عقائد خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر منی کا قطرہ نہ گرے اور صرف پانی گرنے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. ہاں وہ جو مزی ہے اس سے تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں نا جی, منی بھی ناپاک ہی ہے, بس اتنے حصے کو دھو لیں گے آپ. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اجازت لینا ضروری نہیں, بتانا ضروری ہے تاکہ پہنچ جائے ہو براتل داڑے. اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا, بتانا ضروری ہے. بتانا اس لیے ہے کہ بھی کل کو آپ نے انشاءاللہ مرنا ہے, جب آپ نے مرنا ہے تو آپ کی جداد میں سے جو 1/8 تقسیم ہونا ہے اس 1/8 کے دو حصے ہونے ہیں, 1/16 ملنا ہے اس پہلی والی بیوی کو اور 1/16 دوسری والی بیوی کو. تو اگر وہ ڈکلیئر ہی نہیں ہوگی شادی تو پھر یہ کیا ہوگا, آگے تماشا ہی لگے گا نا. تو وراثت کے قوانین پریکٹس کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ چیزیں ڈکلیئر ہوں. اجازت لینا کوئی ضروری نہیں, بتانا ضروری ہے. فرقوں کی دکانیں بند ہو گئیں, ڈیمیج ہیز بین ڈن, کیا اب آپ کنٹمپری ریلیجن پر کام کریں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہیں جی میں نے کر دیا ہوا کام. یہ تو بھائی پرانی باتیں ہوں گی میرے بھائی. ایتھیسٹ کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز, منکرین خدا کے اوپر, اسلام کے اوپر حملے کرنے والوں کے اوپر میری ویڈیوز ہیں. آپ لوگوں کا لکمہ لے کے تو میرے منہ میں نہ ڈالیں. کوئی مولوی اٹھتا ہے جی جینے صاحب کافران پوچھو جی, کافران ہی پوچھ رہے ہیں نا. ہاں بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر, دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر, تھے انہوں نے بارے جی کر رہے ہیں نا. کافروں سے ویڈیو ریکارڈ کرانا نہیں, یہ دوسرے والے کافر. اچھا تھوڑے والے کافر نہیں, یہ دوسرے ہوتے بھی کر رہے ہیں. کون سا دنیا کا ٹاپک ہے جس میں بات نہیں کرتا؟ یہ ساری ویڈیوز ریکارڈ ہے. اگر کام علمی کی وجہ سے قربانی کے جانور میں عقیقہ کر دیا تو اب کیا دوبارہ کرنا ہوگا؟ ہاں جی دوبارہ ہی کریں. اب عقیقہ تو علیحدہ سے پوری جان ہی دینی ہوتی ہے, اگر استطاعت ہے تو کر لیں, نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. موروثی بیماری کی اسلام میں کیا حقیقت ہے. جی ہوتی ہے, یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے, جب کوئی چیز سائنٹیفکلی پروڈیوس ہو جاتی ہے, ثابت ہو جاتی ہے, تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے. موروثی بیماریاں تو ہیں, کزن میرجز میں چانسز ہوتے ہیں کہ اولاد ڈسیبل ہوگی, تو اس کو آپ اوائڈ کریں گے. بالکل نماز میں آنکھیں بند کرنا جائز ہے. باقی یہ جو اہل حدیث کا موقف ہے اس معاملے میں کہ یہ بدعت ہے, یہ بالکل غلط ہے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے آنکھیں کھول کے نماز پڑھی ہے. جی بہتر تو ہے آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں, کنسنٹریشن کے لیے اگر کوئی بند کر لیتا ہے تو اس کی ممانعت کہیں نہیں آئی ہے. ثبوت اس کا وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, اور نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے رات کے آخری پہر, تو جب سجدے میں جانے لگتے تو مجھے پاؤں ٹو دیتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں, کیونکہ حجرہ تنگ تھا. پاؤں ٹونے اس لیے پڑھتے تھے کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا, تو اندھیرے میں ہی نماز پڑھی جا رہی ہوتی تھی. آنکھیں بند کر لیں یا گپ اندھیرے میں نماز پڑھیں, اینڈ ریزلٹ تو ایک ہی ہے نا. ہاں جہاں پہ موزی جانوروں کا اندیشہ ہو وہاں آپ آنکھیں نہ بند کریں, باقی عام حالت میں جس طرح جو مسجد وغیرہ ہے, اور مسجد میں بھی اگر کہیں موزی کوئی فرقہ باز مولوی پھر رہے ہیں تو وہاں تو پھر آپ کو خطرہ ہوتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں, آپ اکیلے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین کے ساتھ, آٹھ دس نورانی شکلوں والے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مارتے ہوئے اندر آ جائیں, اس کی بجائے اگر دس کرسچن انٹر ہو جائیں نا سلیب لٹکائے ہوئے, آپ کو کوئی خطرہ نہیں. دس کوئی ہندو مسجد میں انٹر ہو جائے نا سندور والے, آپ کو رفع الیدین سے کوئی خطرہ نہیں. لیکن اس سے آپ کو خطرہ لاحق ہے, اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کا لیول کیا ہے. تو وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا, لہذا اس حدیث نے امام شافی کا بھی رد کر دیا اور انفیوں کا بھی رد کر دیا, کیونکہ انفی کہتے تھے امام بخاری شافی ہیں. ہائے میں صدقے کے کتھے گیا دماغ میرا. انسٹالمنٹ پہ گھر سیل کرنا جائز ہے زیادہ پیسے لینے کے لیے؟ جی جائز ہے, بالکل جائز ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کریں. انسٹالمنٹ کے بغیر بھی زیادہ بیچیں, وہ آپ کی چیز ہے, جتنے کی مرضی بیچیں. اگر کوئی بندہ 50 کلومیٹر گھر سے دور سفر کر رہا ہو, اس کے بعد زہر کی نماز کا وقت ہو جائے اور عصر کا بھی ادھر ہی پڑھ لے, مغرب سے پہلے گھر بھی پہنچ جائے, تو زہر عصر تو زہر قصر ہوگی تو مغرب بھی قصر ہوگی. بھائی جب آپ گھر پہنچ گئے تو پھر آپ نے نماز, گھر سے مراد ہے اپنے شہر میں داخل ہو گئے, شہر سے باہر باہر آپ کی پوری نماز قصر نماز ہے. اور اگر آپ نے شہر سے باہر نہیں پڑھی تھی اور آپ گھر کے اندر آ گئے ہیں اپنے شہر کے اندر, تو پھر آپ نے نماز اب پوری پڑھنی ہے. اگر پہلے پڑھ لی تو ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ باب کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ سیدنا علی جب سفر سے واپس آتے تھے تو کوفے سے باہر ہی پڑاؤ کرتے تھے, اور کوفے کے گھر ہم دیکھ رہے ہوتے تھے, اور حضرت علی نماز قصر پڑھتے تھے کہ اللہ کی فیسلٹی سے ہم فائدہ اٹھائیں. یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے, بالکل اٹھائیں, ضرور اٹھائیں. لیکن جب آپ گھر پہنچ جائیں گے نا, پھر گھر والے اس کے اوپر اپلائی ہوں گے چیزیں. جنسی علاج کروانا جائز ہے؟ جی ظاہر ہے بیماری ہے, علاج کروائیں, بانجھپن کا علاج بالکل کروائیں. اس طریقے سے یہ میڈیسن لینا جو آپ نے لکھا ہے بالکل جائز ہے, کوئی ممانعت نہیں کہیں پہ بھی. صرف یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو دو مرد و عورت ہیں انہی کا آپس کا معاملہ ہو, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں, تو تیسرے کسی کی انوالومنٹ نہ ہو تو پھر درست ہے. اولاد کی تربیت کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ جی قرآن پڑھائیں ان کو, بس اسی کے اندر سب کچھ ہے, یہ نبی الاسلام کی سیرت ہے. جیلم میں کشمیر کالونی جی ٹی روڈ پر ایک ہوٹل میں گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا, جس میں کئی جانیں ملبے تلے دب گئی. اللہ تعالیٰ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت کرے, اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا جلد از جلد نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سب ارواح اکٹھے پیدا کیے, کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ بھی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے؟ کوئی یار یہ وہی باتیں جو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں, مسئلہ تقدیر کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کدھر پیدا ہوئے ہیں. مجھے تو اس مسلمان پہ زیادہ غم ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے کافر ہو جاتا ہے, یعنی نہ قرآن پڑھتا ہے نہ سنت. وہ اس پیاسے کی مانند ہے جو دریا کے کنارے پہ پیاسا مر جائے, اور کافر اس پیاسے کی مانند ہے جو ریگستان میں پیاسا مر گیا, اس پہ کم ترس آتا ہے کہ وہاں تو پانی نہیں تھا. اور عین ممکن ہے جس تک صحیح دعوت نہیں پہنچی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے صرف نظر کرے. اہل فطرت کے اوپر تو ویسے بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی. آپ حدیث کی سند پر تو بات کرتے ہیں، حدیث کے متن پر بات کیوں نہیں کرتے؟ جی متن پر بھی بات کرتے ہیں، حال یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کی سند ٹھیک ہوتی ہے یہ کہتے ہیں یہ متن غیر محفوظ ہے، اور اپنی کی نہ سند ٹھیک اور متن بھی ٹھیک نہیں، تاریخی روایت اٹھا کے اپنے اس کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسی حدیث الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بیان نہیں کی ہے جس کے اوپر محدثین کی تحکیم نہیں لگی ہوتی۔ یہ تو جنرل بات ہے نا، کوئی مثال لکھتے ہیں نا، یہ جس کا کوشچن ہے ذرا وہ مثال لے کر آئے، پھر میں اس کو پھر بتاؤں گا کہ ہاں یہ تم نے غلط سمجھا۔ یہ کس کا کوشچن ہے؟ اگر آپ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ مثال مجھے دے کہ جی کس کا متن جو ہے وہ خراب ہو گیا اور کس کی سند ٹھیک ہو گئی تو یہ ہو گیا۔ بھائی آج کے دور میں جب یہ ٹرم بولی جاتی ہے نا صحیح حدیث، تو صحیح حدیث کی ٹرم اسی چیز پہ بولی جاتی ہے جس کا متن بھی درست ہوتا ہے اور جس کی سند بھی درست ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں ان کی سندیں تو ٹھیک ہے، متن غیر محفوظ ہے، تو پھر وہ حدیث کہاں سے ہوئی جب متن غیر محفوظ ہے؟ یہ ساری علماء کی نا ایک چھیڑخانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیچارہ کوئی رفع الیذین شروع کرتا ہے تو دیوبندی بریلوی مولوی اس کو کہتے ہیں اے بخاری سے لکھے آئے جی وہ کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیتا، اللہ تو بندو ادھر رفع الیذین کے تعلق ہے، تیری پھوپھی نہ سکی سی گل کوئی اور ہو رہی ہے، اور جی اہل حدیث نو ملکہ وکٹوریا نے رجسٹر کیتا، اور اہل حدیث کو ملکہ وکٹوریا نے رجسٹر کیا اس کا بخاری مسلم سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بات کرنے کوئی رفع دان شروع کرتے، اور جی تختہ بلقیس لایا سی جی وہ ایک بندہ سی، یار تختہ بلقیس لانے نا رفع دان کی تو ختم ہو گیا، تو گل کرنے لی کرو، ایسی کمن گیریاں ڈالتے ہیں بھی بات کوئی اور ہو رہی ہوتی ہے لے کے اس کو کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ کالے جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ایک تو پریونٹیو علاج ہے نا، جو سنت اذکار آپ کو اینڈ پہ مل جائیں گے، صبح شام آیت الکرسی کا وظیفہ، آخری تین سورتیں تین دفعہ پڑھنے کا وظیفہ، نبی الاسلام کے تعویذات، ایک میرا شارٹ کلپ بھی آپ دیکھ لیں، اور تفصیلی ویڈیوز بھی اس پہ بہت زیادہ ریکارڈ ہے، مسئلہ 109 بھی ریکارڈ ہے اور کئی ویڈیوز۔ باقی اگر اس کا افیکٹ ہو جائے تو پھر کسی عامل سے علاج کروائیں جو شرکیہ اور غیر اسلامی ایکٹیویٹیز کے بغیر جادو کا علاج کرتا ہو، جس طرح اقبال سلفی صاحب ہیں پنڈی میں مشہور ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور وہ قرآن و سنت کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ جب ونس یہ معاملہ بگڑ جائے تو پھر اس کے ایکسپرٹس ہیں، جس طرح آپ کو پتا ہے تھوڑا بہت اگر کسی کو پیٹ درد ہے سر درد ہے اس کا تو آپ نے علاج کروا لینا ہے، لیکن اگر معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ آپریشن تک چلا گیا پھر کسی سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کا جادو والا ایشو اس لیول تک بگڑا ہوا ہے تو پھر کسی عامل کے ساتھ رابطہ کریں گے۔ لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے، اے پیا کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو آئی ہو اور میں نے اس پرچی کو نہ پڑھا ہو۔ ہاں جی اگر کسی کی پرچی ایسے تھی، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان۔ اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، جہاں کے بھی مسلمان